Check. Ja. Zijn we live? Ja, we zijn live. Goedemiddag zeg, lieve luisteraar. Het is hoeveel februari was het ook alweer? Het is vrijdag 9 februari. En het is 6:30, dus meteen gaat hier een opening plaatsvinden op de Nooiersgracht 60. Dat is een enorme galerie. Ik weet niet zo goed wat hier normaal gesproken te doen is. Want ik kom hier eigenlijk nooit. Maar we gaan even een beetje rondlopen. Even kijken of iemand iets wil vertellen. Kijk, hier loopt iemand tussen posten, denk ik. Hallo. Hallo. We zijn live op Radio Patapoe. Sorry? Engels? Nederlands? Ja. Oh, yeah, we're live on Radio Patapoe. We're investigating this thing here. Can you tell me what's going on? This is the opening for Sonic Act, for one of the Sonic Acts here in Nooiersgracht 60. Mm-hmm. We have an exhibition by Lucas Marx and also by Annika and Elena. Mm-hmm. And there will be also a performance at 8:30 by Aimé Theriot. By who? Aimé Theriot. I'm a Theriotto. Yeah. Is it an Italian name or? She's a Mexican actor. Okay. Well, Spanish. Okay. So so today this exhibition is opened. And last week there was this thing in W139, which was extremely crowded. Yeah. Are you expecting another crowd like that or? We hope so, actually. Oh, yeah, you do. Yeah, very nice. Because what happened there is that I was there, but I couldn't really appreciate the art so much because of the crowds. But I understand. Reason enough to go back there. And here also, can you? Sorry, I'm working at the moment. You are working. Yes. Okay. Nou, die had er duidelijk geen zin meer in. Nou, hier loopt nog iemand los. Hallo. We zijn live op Radio Patapoe. Hi. Engels? Nederlands? Nee, Nederlands, hallo. Wat doe jij hier? Ik loop hier rond en bekijk het. Ja, en luister. Gast? Ja, ook. Ja, ook. Ja. Oh, wat ben je nog meer dan? Ook een soort van medeprogrammeur. Sorry? Medeprogrammeur. Medeprogrammeur. Oh. Ja. En ook van deze tentoonstelling ook specifiek? Van het festival. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, ze doen allemaal... Iedereen doet een beetje een ander onderdeel. Ja. Ik doe meer muziekprogrammering. Oké. Okay. Anderen doen beeldende kunst. En dat is dit. Ja. Ik zat net dat programmaboekje even zo zoep te kijken. Nou, veel, hè? Bizar, veel. Ja. Ja. Het is wel echt uit de klauwen gegroeid een beetje. Of, nou... Dat, of... Meestal deden we expositie, liep altijd langer. Hè? Dan we deden eerst een festivalweekend. Ja. Dus dan donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Mm-hmm. Hebben we eigenlijk nog steeds. Ja. Maar daaromheen zijn we een beetje uitgewaaierd. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Maar expositie was altijd, was vaak op één plek. Maar dat begon dan begin februari, eigenlijk zoals nu. Ja. Ja. Ja. Maar we doen het nu één keer in de twee jaar. Dus dan kun je een beetje sparen. En dan kun je het over een wat langere tijd uitstrijken. Ja. Maar dat moet ook een enorme organisatie zijn. Dus er moeten heel veel mensen bij betrokken zijn. Of? Ja, nou, voor beide vormen is het een behoorlijke organisatie. Omdat we heel veel speciaal voor iedere plek ontwikkelen. Mm-hmm. En heel veel nieuw werk maken samen met makers. Ja. Dus daar zit heel veel ontwikkelingstijd in en aandacht. En, maar altijd wel. Het kost altijd enorm veel energie. Maar dat geldt niet alleen voor de kunst, maar ook voor de audio, voor het audio en video gebeuren, toch? Daar worden heel vaak. Voor de techniek bedoel je. Nou ja, de voorstellingen of de performances zijn altijd. Heel erg toegespitst op de ruimte waar het is. Ja, en nu ook weer. We hebben in het Amstelpark een heel ruimtelijk geluidsprogramma. Is ook speciaal voor die plek ontwikkeld. Dus de Zone to Sources. Yep. Ja. Ook, er zit ook weer een streaming gedeelte aan. Nieuw werk met makers, speciale software ontwikkeld. Oké. Dat is zo. Ja, maar... We zijn ook een organisatie die het hele jaar door actief is. Ja. Maar ja, we werken dan één keer in de twee jaar nu naar zo'n biennale hoogtepunt toe. Ja. En dat festival weekend, wanneer is dat precies? Want ik, 23, 24 feb. Oké. Okay. Dus vrijdag, zaterdag, vrijdag overdag. En nou, het begint om 3:00 middags, van 3:00 middags tot 3:00 nachts trends in Paradiso. 12 uur durende voorstelling. Zo. Ja, een soort kruising tussen geïmproviseerde muziek, clubmuziek, theater, dans, van alles. Okay. Ja, zijn dus dat zijn verschillende groepen die dat... Het is één groep van makers met één, onder de vleugels van één kunstenaar. Okay. En daar zijn we dan dinsdag, woensdag, donderdag bouwen we dat op. En dan vrijdag première. Een groot grasveld in Paradiso. Wow. Ja, het is echt een waanzinnig project. Ja. En dan zaterdag muziek. Hebben we het hier over echt gras? Of, echt gras ook nog. Serieus? Ja, en Paradiso heeft net dat landje daarnaast gekocht. Ja. En daar gaan we het planten. Oh, hebben ze het nou toch eindelijk gekocht? Want ik geloof ik zat wel af te vragen wanneer het nou eindelijk gekraakt zou worden. Maar ja, ik las het in de krant dat ze het gekocht hebben. Oh, oké. Nou ja. Wie weet. Met de kindheid. Dat er iets gebeurt. Daar komt het gras dus. Ja. Daar komt het gras te liggen. De volgende ochtend. Ja. Oh, zo bedoel je. Ja, want je moet ook weer vanaf. En dan, oké. Ja. Dus dat krijgt dan eindelijk ook een hele mooie, net een beetje golfbaan-style. Geen idee wat ze bedacht hebben. Maar ze wilden het graag hebben. Ja, oké. Okay. Maar en dan gaan we dansen met z'n allen of zo op het gras? Of, ook. Blote voeten? Volgens mij gewoon schoenen aan. Een balkon is ook open, dus je kan ook gewoon rustig zitten en kijken. Veel video ook, geloof ik. Okay. Een soort totaal theaterervaring. Ja. Dat is zaterdagavond? Het is vrijdag 23 februari in Paradiso. Okay. En dan zaterdag is muziekgebouw. Oh, okay. Expanded experience doen. Heel veel live beeld en geluid. Vanaf een uur of 7 tot een uur of 1 s'nachts. Dus ook weer een hele, hele nacht. En dan de muziekgebouw wordt dan een vlakke vloer. En daar kussens, zitzakken. Ja, dus dat, eigenlijk halen we alles eruit. We bouwen helemaal vol met kussens en een eiland om voor muzikanten op te spelen. En iets op het podium. En dan heel programma in de kleine zaal, nog iets met het Huygens Fokkerorgel, een installatie voor dat orgel. Okay. En dan eindigen we s'nachts in het loading dock, noemen ze dat, waar de vrachtwagens in en uitladen. Onderin het gebouw? Onderin het gebouw, daar eindigen we. Dus daar gaat ook nog iets club, gebeuren. Daar is ook nog wat, ja. Ja, zonder al te veel dieseltampen hoop ik. Nou, nee, ik denk stroop en rook en heel veel geluid. Ja, dat is... Garageparty. Zoiets wordt het. Laser, zoiets. Maar ja, het is allemaal nieuw, het is nog niet vertoond. Dus, Ja, dat gaat wel een beetje sowieso van Sonic X, toch? Alleen maar dingen die nog niet... Dat proberen we natuurlijk. Ja, dat is, maar het aanbod is vrij om ons heen vrij ruim. Dus het is, kost veel energie om nieuw werk te zoeken of te laten maken. Maar dat is heel leuk. Het allerleukste eigenlijk. Ja. Werken met makers. Ja, maar goed, het festival bestaat al zo lang dat er heel veel... bizar veel tentakels overal lopen, denk ik. Ja, nou, ik moet zeggen, ik ben er als student vanaf het tweede jaar bij. Eerst als student en daarna als soort mede-organisator. Mm-hmm. Paradiso is altijd wel, daar is het echt begonnen. Dus dat is wel de basis. Dus daar zitten we nog steeds, ook met ons kantoortje. Is onderdeel van het Paradiso. Ja, die hebben een soort open office en daar huren wij wat bureaus. Dat is een tentakel, maar er is ook wel veel verloop, vind ik, in Amsterdam. Het gaat wel, er zijn de hele tijd overal weer nieuwe directeuren, nieuwe mensen, Dus ja, eigenlijk vinden we onszelf toch iedere keer ook weer een beetje opnieuw uit. Ja. Zo Looisgracht zijn we nu voor het eerst. Ja. Voorheen deden we dingen in Stedelijk, daar doen we nu het symposium. Dat is ook dat festivalweekend, dus dat is overdag van 11 tot 6 is het symposium. Maar ook weer met performances en lezingen en films. Maar goed, qua vertakking, het hem. Ja, dat is natuurlijk een interessante nieuwe locatie. Die zijn weer dicht. Daar hadden we net afgelopen oktober. Waren we daar. Ja, nu zijn ze in verbouwing, maar toch stiekem open. Dus we doen daar nog wel iets. Eind maart, een dag ook weer. Maar niet iets groots en langs. Maar dat is eigenlijk echt een nieuwe partner. Ja. Ja. Dit is nieuw. De W doen we al het tweede jaar nu. Ja. Paradiso Muziekgebouw, Bimhuis, ook nog een interessant programma, Michel Weisfiets. Een hele hoop. Ieder weekend in het Amstelpark, vrijdag, zaterdag, zondag, Listening Room. Oh. Met allemaal nieuw ruimtelijk werk. Dat gaat een tijdje door nog. Ja, dus ieder weekend en iedere donderdagavond live iets daar. Dus dat, park is normaal gesloten, dat doen we dan open om nu 7. Tot een uur of 10. Lezing, kleine soort mensen die uitleggen over hun werk en komen spelen. En so on. Doen we ook nog twee programma's. Oh, wat ja, natuurlijk. Ja, ik sta weer te druk met woorden. Ja, maar de website hebben we een hele handige timetable. Oh ja. Programmaboekje, is dat nog actueel allemaal? Het is helemaal actueel. Ja, super actueel. Knap. Ja, het is ook knap. Net klaar. Ja, dus, okay. Dat is oké. Okay. Ja. Okay, dus over 2 weken of zo? Nee, anderhalve week al. Het is wel heel snel. Ja, dus het is een groot weekend. Ja, dan gaan we ons maar voorbereiden. Super. Ja, je komt ook. Stuur me. Ik ben nooit zo goed van tevoren. Stuur een mail en dan waar je zin in hebt, kom. Ja, wie ben jij dan? Ik ben Gideon, Gideon Kiers. Gideon Kiers, oké. Okay. Nou, dankjewel. Ik ben Hans van Radio Potspot. Super, fantastisch dat je er bent. Ja, dat is wel leuk. Thanks. Dankjewel, ideaal. Ja, dankjewel. Veel plezier. Dag Gideon. Dag. Vanavond. Gideon de Bent. Lezen, dus dat we moeten kijken naar een videoprojectie op een plat scherm op de grond. Hallo. Hey. Goedemiddag, we zijn live op Radio Pocketpool. Hoi. Hoi. Kun jij commentaar leveren bij de beelden? Ik vind het vrij heftig, kan ik je zeggen. Ja, het is, helmen van een verdachte allooi. Ja. Ja, de combinatie met vervuiling, vervuilde grond en oorlogsresidu of oorlog. Als je het allemaal bij elkaar zo ziet, in deze verschillende vormen, dan grijpt het je wel naar de strot. Compilatie van ellende. Ja. Maar zo is het. Ja, nou. Dus het is niet anders. Aan de kolen. Ja, wat een bende, hè, die wereld. Gadverdamme. Aan de andere kant, dit is een soort textieltechniek met afdrukken van foto's volgens mij. Ja. Het is heel mooi, maar als je goed kijkt wat erop staat, dan denk je, heftig. Ja. Ja, het is een soort camouflage, lijkt het wel. Ja. Het is net alsof de gruwelijkheid een beetje gecamoufleerd wordt door imperfecties. Ja, maar mooi. Het is een mooie vorm ook, vind ik. Ja, het is esthetisch wel heel veel woord. En dat is ook wel een flinke hap van de tentoonstelling, dit. Ja. Benieuwd wie dit nou gemaakt heeft eigenlijk. Ja, het zijn twee dames. Het is met name de Residue Colliding Archives. Dat is dus die textiel met beeld. Dat zijn Annika Schwarzloze en Elena Kutova. Ja. Oké. Okay. Ik denk dat de ene meer met de bewegende beelden bezig is geweest en de andere met de textiel. Ja, maar het vult ook heel mooi aan. Ja, ja. Je hebt zeker geen idee hoe die eruit zien? Of... Nee, ik ken ze niet. Ik weet ook niet of ze er zijn. Maar had je al meer gezien? Ook? Had je al nee, dit is het eerste waar ik hier nu... Ik ben achteraan begonnen. Oh ja, dat is wel handig, want als je daar klaar bent, kan je gewoon... Het gelukt om eventjes voor de meute uit te kunnen kijken. Dat vind ik het lekker. Ik heb een beetje geprobeerd, want ik weet niet of je vorige week bij W139 was. Nee, de eerste opening, daar kon ik helaas niet bij zijn. Dus ik was heel blij met de tweede opening van het festival. Dat is dat maak je niet vaak mee, dat er twee openingen zijn. Nee. Maar dus goed, daar maak ik dan gretig gebruik van. Nog weinig kans om... Was het zo druk? Ja, ja, dat hoorde ik, ja. Ja, nou ja, dus heb ik geluk deze keer. Ja, want nu kunnen we nog een beetje genieten van de kunst. Ja. Maar het is ook nog niet begonnen, hè, denk ik. Nee, maar we werden ook aangespoord om dus het voor de vooropening te checken. Ja, dus getipt van daarna wordt het druk. Ja. Nou ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dankjewel. Ik ben Hans van Radio Paddepoel. Geert. Geert, ja. Nou, dankjewel. Ja. Heb je nog een ouderwets kaartje? Ja, heel ouderwets. Ja, oké. Oh nee, is een nieuwerwets kaartje. Goed, dankjewel. Dankjewel, Geert. Oké. Nou ja, dat is inderdaad wel echt een super heftig kunstwerk, dit. Er is hier nog een beeldscherm. Met nog meer ellende. Oorlogsbeelden en honger en godverdamme zeg. Nou, even kijken wie dat... kijken wie alles weet hier. So far, it's pretty good. Nice. But I was wondering, who are the artists that made the big thing on the right there in the back? What the thing? Very gruesome images. There with the sheets and the... I think this is by Lucas Marx, but I'm not sure. I think everything on four. Is Annika Zwartslossi and Elena Kurtzova. Do you know if they are here? They're here, yeah. I can bring you to them. Yeah? Okay. Now, we're going to do Buchenheit. Annika and. No. There? Talking with the big bag. Do you have Annika? Okay. And Elena must be somewhere there, but I don't know where she is. Okay. But well, Annika is one of the thank you. Artists. Yeah, okay. Thank you very much. Nou, dat is dus Annika. Die staat te praten met iemand. Maar... Ik wil even voorstellen, ja, het zijn echt hele mooie, maar hele vriendelijke beelden. Het was really good just now. Nog niet. Nou, ik ga toch maar een beetje inbreken. May I be so rude to interrupt you? always be rude, sure. Because we're live on Radio Paddepoel. And it seems like you are, you made... Explaining the... Something here? I did. I'm one of the two people who collaborated on this piece. Yeah. It's called Residue. Residue. And residue refers to trace amounts, to things that are left behind. Hmm. And in this case, we're dealing with the residue that was produced in the weapons factory Hembrug. Oh, and yeah, the Hembrug factory, artillery inrichtingen, they were called, in the Hembrug terrain, yeah. Really? The old, the former... Yes, exactly, exactly. Okay, it's now closed. It operated for 100 years. Uh-huh. Then it was called in the beginning artillery inrichtingen, later Eurometal. Mm. And in 2003 it closed its doors. Mm. But the substances that were part of the process of making the weapons mm-hmm. and making the ammunition, mm-hmm. they are still in the ground. That means the ground is quite heavily contaminated. And now that the area should be reused as a cultural hub and for all kind of beautiful things, mm-hmm. There is a problem of toxicity. Mm-hmm. And so there's at the moment a procedure happening that is called soil remediation. Mm-hmm. And that means that with the contamination has to be dealt. Mm-hmm. And the technique is to take out the top layer, 1 meter of topsoil is being removed. Then a sheet of plastic is being placed on the contaminated soil, and then fresh soil is being carried in. But what we've been doing and here... the promise is this will be good forever, right? Well, good or not good, but it confirms to the regulations. So what we've been doing here is we treated the ground as a kind of archive. We've been working on the one hand with the image archive of the Hembrug factory, mm-hmm. where they're documenting the products that they were making, so the mm-hmm. bombs and grenades and everything that was produced there, but also the conditions for the workers. And these images we've been combining in a photochemical process mm-hmm. with the substances that are in the soil. So we've been mm-hmm. making a solution from the soil mm-hmm. and applying it to these images. And these two archives, they go in a competition with each other now. They, like, sometimes this soil solution develops the image, but sometimes it attacks it also. And mm-hmm. all the textures and all the colors that you see, they are caused by everything what's in the ground right now. It's extremely beautiful, but the images are so gruesome. Yeah, it's strange. There is a certain aesthetic, huh? Yeah. And they are the same images as from the video also? Because well, the videos, they are part of a third archive, and that is built in Geluid. We've been collecting from the history of film and television uh-huh. documentation from the conflicts that the Hembrug weapons were used. So the idea was to show weapons not isolated, not in a neutral way, but to show them really in combination with what does the world look like once there has been a conflict. Because in a way, if you look at the videos, it's also a kind of almost like a world building method, like there is something is being made, and this something is very dystopian, and it's not a world that we want to live in, but it's part of every conflict and it doesn't go away. And that's important to remember, and that's also what this idea of residue deals with. So the Hembrug factory is in a way almost like a petri dish for all the bigger conflicts that the Hembrug weapons were used in. Because the same things go into the soil at Hembrug, but the same things are also still in the soil in Indonesia. On the other side of the water, they were making Agent Orange, and that was used in Vietnam. Really? They made Agent Orange? Yes, yes. Not the Hembrug factory itself, but in Hembrug, over the canal. There was a company called Philips Dufar, and they were producing Agent Orange, Agent Purple, Agent Blue, and they were selling this to the US when they ran out of it in Vietnam to defoliate the forest. And these are all things that... They were one of the real big criminal polluters. The area is heavily polluted because of the dioxin that was one of the ingredients to make this Agent Orange substance. Yeah. And these are all things where we wonder, like, yeah, why is this not in the newspaper? It's very strange that so few people know about it. Yeah. You should think that it's really important to know this. Oh. Yeah. So we printed here a little, you can also take one, an index, which shows you the sources of all the images that we work with. Oh, really? And all the videos mm-hmm. that you can see. Mm-hmm. And it gives a little bit of context, like what kind of conflicts are they from and... what happened there. And you can take it home, and it's like we made our own newspaper in a way. I was looking at people reading a newspaper. Okay. But that's it. Okay. It's very wow. And it's big. It's a lot. It's Originally, it's even a bit bigger. We have in total 28 textiles. We're not showing all of them here. But yeah, the idea is to show it like an archive, you know, that you can sort of travel and that you can uncover and discover and sort of work your way through information in this way. Yeah, beautiful. Yeah, yeah. Thank you very much. Thanks. Anything else you want to share with our dear listener? Well, I could also get my collaborator, Elena Kurtova, to talk to you if you want to. Yeah. One second. Yeah, because you do this together, but you have kind of a exactly. Different... We have practice. Parts of the thing. Yeah, you do, well, it's equal collaboration, okay. But we normally have independent practice. But for this project, we collaborated with each other. So both the textiles and The movie. Okay. I mean, if you want to hear Elena's angle, I can get her on the microphone. Great. Thank you. Okay, now ze gaat nu de andere halen die. I don't really do interviews. That's good. Why not? Hi, I'm like Elena. What people want to say. Elena, I'm Hans from Radio Potterpool, and we are kind of looking around, seeing what's happening, and you are one of the two people that made this particular artwork. Yes, indeed. Which is pretty gruesome. Yeah. Thank you for that. But it's also very beautiful, so that's... I think it's very needed to kind of make the works that could feel like this so that we can understand really what's happening in that specific case, but also opening up to actually multiple cases which are around. And by looking at the soil. Yeah, so, because it's called residue, because you work with the residue of... a factory and wars and... Yeah, so the context is a former weapon factory at Hembruchterrein, and by looking at the soil and considering it as a physical archive of all the past and present activities, then we come up with this concept of residue. In a way, soil itself, it's also a residue, because everything is composting and decaying together. Yeah. But then there's an extra layer of... maybe unwanted residues of something that can be quite harmful. And as it is affecting that specific case, it's also interesting to see what it does on a more geopolitical level. Because these residues in the soil, they didn't break down, I guess. They stayed. Because the factory is closed for a while already, I think. It's closed, but more like 20 years. So, you know, when we talk about oils, asbestos, and TNT, it is all still there. Right. And now, as a new housing being built on the terrain, then the remediation process has started. So parts of the soil landscape are being taken away. And new and soil just, comes in. Wrapped in plastic and given as a present to our ancestors, no, not to our descendants. In a way, we're moving the problem from one terrain to another, and even the contractors are fully aware of it, because when what you do with soil, you can clean it in some way. You can sieve the polluted parts, but that residue, it still stays, and it just comes to a new location. So we don't want it so close to Amsterdam, of course, so it comes kind of a little bit further, little bit hidden, a little bit more hidden, a little bit more industrial for now. But then again, in 20 years, maybe we also want housing there, and then the process repeats itself. Yeah, we want to dig a basement in the other terrain. Stumble upon some plastic and then the rest. But these images are also pretty cool. Are the different screens from different conflicts? Or different ways to approach this process? Well, in a way, what was our approach to it, that the factory is not very, you know, general public is not really familiar with the factory, mm-hmm. but okay. But what is even less known is that where those weapons were used. Yeah. So part of our research was really to look into this production, and at different years it was specific different weapons, mm-hmm. and then to really analyze in which conflicts those weapons were used. And then with that knowledge, we actually went into the Beeld and Geluid archive, and there we tried to look for material that has specific connotation. Yeah, and the imagery that is printed on the textiles, this is more, let's say, general archive of Hamburg factory, but we zoomed in into also images of weapons that are really produced more as advertisement of a product, so it's really treated as a product. Yeah. And then again, there are images of working conditions, like the one we're standing next to. Yeah. So it also addresses quite an interesting history. Yeah. And but this archive must have been huge. Well, yes and not, because I think it's even bigger than what we could see, because some parts of it are still not accessible, actually, because it's very fresh. Yeah, and it must be, it's a kind of a secretive business also. Yes, right? So I think what we are browsing for now, it's quite a general part that was initiated actually by one of the former employees. Oh, okay. Yeah, so it's a kind of, at the beginning, a amateuristic archive, but then it grew really big, and I think there was enough interest to it. And then it was taken over by Zans Museum. Yeah, yeah. Did this person start already when he was working there? Or after I think just closed? After the factory was closing, he felt quite connected. And it is indeed an interesting story. Yeah. And that was the moment when actually employees were allowed to tell the story. Because this image of showing us to be silent, that was one of the rules, of course, that you couldn't talk, you couldn't speak about what happens there. It's a weird part of history. Is this this person still around? We met several times actually, really at the terrain, and he's very he's full of knowledge of what happened on the terrain, and full of stories. And that's very important, I think, to kind of pass this knowledge. In a way, it's an alternative history, and just like, for instance, what I mentioned, that the knowledge about where the weapons were used, it was also not really spread. And then at the museum, we heard that it was for ethical reasons, because people were still working there, and you wouldn't want to know where the weapons you produce are used. So there is also like kind of two sides of the story, and it's very nice to be at the terrain and to speak to him. And I think there is a bigger group of former employees that do guided tours there. Okay. And it's an interesting experience for sure. We're going to do a tour, which will be part of the Sonic Acts closing events on Hembruchterrein at Het Hem. And we're going to more focus on, the locations, the different buildings where different type of weapons were produced, but also what is happening now with the soil at the moment, and how the remediation process is happening, and how the historical layers are being changed, and what it means for now. Yeah. And so I assume nothing happened after the factory closed, and there was no other use? It wasn't squatted? It wasn't... Well, it was kind of heavily secured, I believe, but very soon the government invited artists and designers to come and start working and living on the train. And that's actually how my partner got his studio there, and that's my first entry point to the terrain. Because when we got the studio, then we were also told that you're not allowed to dig into the ground because it is contaminated. And that's when I started to thinking that we really need to understand what's really in the ground. But it's weird that they invite people to live there, to work there, because it's not weird, because it's the general, the usual process of gentrification. Yeah, but this is a poisonous area. Yeah, it's on your own risk. What I also find quite interesting, then when we talk about polluted soil, in principle, all the soil, I think, in Amsterdam, in the center of Amsterdam, is also heavily polluted. Because when we talk about Middle Ages, and so the way you created land, it was about using rubbish, rubble, trash, basically. And the whole idea of what is healthy for us now and not really starts in the 70s, you know, the soil pollution legislation only started then. So now when you want to construct something new, yes, you're obliged to analyze the soil. But as long as you don't touch it, it stays what it is. So I think it's also important to understand that, yes, this area is really polluted, but actually, not only that, because nothing is sterile. It's also not that, you know, when we pollute within the fence, that it doesn't go next to the fence. And so you also have like a workplace there now, or? My partner works there. Yeah. My studio is in Amsterdam. And she's still alive, so Exactly. Seems, yeah. Seems okay with the poison. Well, if you don't dig in, just stay above the ground. It's very counterintuitive not to dig, but it's very counterintuitive. I guess it's wise there. What a story. Anything else I should ask? No, I think it's exciting to invite the public maybe to join for the walk. Yeah, the walk. When is the walk? So 23rd of March, there is a whole day program organized by Sonic Acts, and we'll do a field walk. Yeah, okay. Yeah. 23rd, what time? I think it's, I can't have it at the moment, but it's a whole day program, so I think on Sonic Acts website it's possible to find. Interesting. Okay. Yeah. Anything else you want to share with our dear listener who is curious? I think the exhibition is very interesting. Yeah. I'm really enjoying how the curators worked and combined different aspects, different ways of presenting, different ways of communicating about these topics. Yeah. And I'm really excited to be part of the show in that way. And I think it's very beautiful and very cool also, but mainly beautiful if you don't look down too much. And thank you very much. Thank you. And have a nice evening. Thank you. Have a good evening. Dat was de ander van dat. Even op zoek, even kijken wat er meer voor dingen hangen hier. Er staat een soort stenen bankstel, want ik denk aan de klompen die ik ooit kocht. Hey Pieter, hey, je bent er ook. Niet opnemen, nee. Nee, geen geluid. Jij maakt er wel werk van, interviews. Nee, ik doe geen interviews. Oh. Dat kan ik helemaal niet zeggen. Wat was je daar dan aan het praten? Gewoon een beetje praten. Nee. Oh, maar je neemt het mensen niet op. Mensen uitlaten? Nee, nou ja, ik ben aan het uitzenden. Dus, dan noem je geen interviews als je uitzendt. Nee, ja. Ik ben totaal onvoorbereid. Ik noem het wel interview. Ja, dat moet jij weten. Ja, jij noemt het geen interview. Ik ben weer beschuldigd van interviewen. Ja, zend er meteen uit, verdorie. Ja. Nou, is het een interview? Kom. Jij noemt het een gesprek. Nee, maar als ik een verhaal vertel op de radio en ik zend het live uit, dan is het ook een interview. Maar als je een gesprek live uitzendt, dan is het... Maar wacht even, het komt toch niet van jou, het komt van die andere persoon. Ja, ze te vertellen. Ja, dat is geen interview. Nee, ik vraag gewoon wat ze te vertellen hebben. Oké, maakt niet uit. Nou, het is toch een moeilijk concept. Dan staat er hier een lijn, vreemd genoeg. Vreemd genoeg blijven de meeste mensen eigenlijk aan de andere kant van de lijn. En dan blijf ik maar aan deze kant van de lijn. En dan ga ik even kijken wie er nog meer iets te vertellen heeft. Hallo. We zijn live op Radio Potterpool. Ja? Engels, Nederlands? English, please. English, yes. Okay, we are live on Radio Potterpool. Are you visiting here? Are you, I'm exhibiting here works. I have a duo called Touche Touche. What? Yeah, called Touche Touche, like touching, touching. Yeah. And I work together with Caroline Gisner and I'm Theo Demo. And we made these speaker pieces that are hanging here. Yeah, so this is like it's a speaker made of plaster. Oh, really? It's a speaker, yeah. And a hanging piece, it's also really technical. You can see the filter of the speaker on top. And then you have a second one there. And then there is a soundscape that has been made by another artist called Chris Braxton. Okay. And we also made this bathtub here. So it's like a bath. Somehow it's like a ancient if you put it all together, bath. Yeah, it's sort of like it refers to a jacuzzi or to a public bath. I was kind of thinking it was a couch. You can touch it. That's why also we're called Touche Touche, is that you can touch our artwork. It's allowed. That's how we walk. It's nice and soft. Yeah, we make everything to be touchable and experienced by the people. But the speakers is a bit. I wouldn't dare to. You can caress the hairs of the speakers. But like can you explain a little bit to our listener because he doesn't see anything? Because it's like a triple thing. Yeah. So those speakers they're suspended from this like natural fiber rope, and they're made of plaster and also of the rope. And they look a bit like a fountain, I would say. Yeah. They look like they're spilling water because that's a bit the idea. They made the sound go 360 degrees, so they spill out sound like a fountain will spill out water. Wow. A sound that surrounds us, like, yeah. Yeah, it's beautiful. And then there's all these hairs hanging from the discs. Yeah. It's beautiful. Yeah, it's kept. So that's how you would do a structural shape in sculpture. You will use the fiber and the plaster. Also, it's really like the idea of like focusing on making this like prototype of a speaker that stay at the prototype level and where we enjoy the quality of the unfinished work, you know, like really much. It's like a unique copy, which is really made with a lot of attention. Yeah, and that has a lot of space for future possibilities, you know. Yeah. We could make it in ceramic, we could cover it, we could paint it, but now it's at the stage where you feel that it's a tryout. Yeah, beautiful. And the sound, is it... Does sound it go loud or is it just a sort of... In the opening it's a bit difficult. Yeah. You will hear it more when there is less than these 100 people around. Yeah. You will hear it more when we're at like a normal opening time. Yeah. But yeah, it's a really environmental sound piece that you that throw away, that you get really immersed in. It's really like this aquatic... a spirit, let's say, this water spirit that got to tingle around. Well, beautiful. It's, I'm very Thank curious you. To hear it when there's not so much sound around. Yeah, come back. Thank you a lot. Anything else you want to share with our listener? No, just come to see the show. At the Quiet Moment, but also tonight it's nice, right? Yeah, it's really nice. It's gonna be a performance also. It's really nice. Okay, thank you very much. Thank you. Once again, your name? Theo. Theo, I'm Hans from Radio Potterpool. Thank you, I'm really happy to meet you. Have a nice evening. Yeah, have a good evening. Thank you. No, that was Theo, and he had grappige speakers gemaakt. Several. op de radio. Spreek even de radio. Ja, ik weet ook. Ja, welke zender dan? Radio Patapoe. Hoe? Radio Patapoe. Plaatselijke zender. Ja. Oh ja, leuk. Onafhankelijk. Oh, wat goed. Moeten meer onafhankelijke dingen. Ja. Ik weet ook niet of dit instituut onafhankelijk is. Ik weet ook niet zo goed welk instituut dit is. Wel, wat bedoel je? Dit gebouw. Oh, dit gebouw, ja. Is het ook van Potapoe? Nee, geen idee. Het is galerie, ja. Ja, inderdaad. Val, ja. Val je ook met je neus in de boter? Nou ja, dat was wel een beetje de planning, ja. Maar heb je al het gevoel dat dit boter is of iets anders? Nou, ik heb wel een paar interessante gesprekken gevoerd al, ja. Mensen die dingen gemaakt hadden. Ook degene die dit gemaakt had. Echt waar? Die vertelde dat je de haren mag je aanraken. Die mag je aaien. Ah, dat is fijn. Ja. Ik vind het goed als kunst tactiel wordt. Ja. Het heet ook touche-touche. Couche-couche? Touche-touche. Wat is dat dan? Touch-touch. Ah, oh, op die fiets. Ja. Oké, okay, interessant. Maar ja, en die wat daar op een bank lijkt, maar wat een bad blijkt te zijn. Die mag je ook aanraken. Dat is heel verrassend. Nou, het is gewoon allemaal aanraakbare kunst. Ja. Is al... ja. Maar vertel eens even, want wie ben jij? Wat doe je? Ah, joh, ik ben Fons van de Boogaard. Oh joh. Ja. Dus ik ben duizend decibel. Ik praat al luid. Hè. Mijn, ja, familie, mijn familie komt uit Zwanenburg, bedoel ik deels. Oh. Dus daar vloog elke 10 minuten 2 vliegtuigen overheen. Dus ik ben, generaties wordt dat nu meegegeven om heel hard te praten en heel hard te schreeuwen. Maar nee hoor, ik doe op de HKU kunst fine art. Sorry, wat? Op de HKU. Dus in Utrecht ben ik fine art student. Ik ben, ik ken ook Annika, de maker van de kogels. Dus van op die fiets. Ja, ja. Gesproken. Ja. Heftig kunstwerk. Wat zei je? Dat is wel een heftig kunstwerk. Ja, ik weet niet of die badkuip en dit er ook op aansluit. Dus misschien verlicht dat een pijn. Ik ga een duik in het bad nemen en hopen dat je zacht landt. Ik ben benieuwd hoe het allemaal samenwerkt. Heb je ook met de curator gesproken? Ik weet niet wie dat is. Ik heb geen idee. Weet jij dat? Wie dat is? Nee, maar die ga je, als je denk ik, lang genoeg doorgaat met praten, dan zou je die ook wel. Ik weet niet. Ik kijk altijd maar een beetje rond. Ja, gezellig. En soms beginnen mensen terug met te houden. Ja, nou ja, precies. Ja. Maar dat doe je ook goed. Natuurlijk een koptelefoon, dat zien de luisteraars niet. Maar een koptelefoon... Schuin op het hoofd en die speelt ook mee. Ik heb maar één oor. Ja, maar daardoor weet ik ook gelijk, oké, die doet iets. Oor dat ik echt kan gebruiken. Maar je zit op de HKU, Fine Arts. En, ja. Wat betekent dat? Wat doe je dan? Nou, het klinkt mooi, maar ik denk ook dat ze het daarom al hebben vertaald van... In België zeggen ze schone kunsten, maar in Nederland zeggen ze Fine Art. Ja, en ik denk dat ze mee bedoelt gewoon dat de nijverheid dus wel mag er zijn... Maar hoeft er niet te zijn. Dus het is vooral ook het onderzoeken van de kunst, van het kunst zelf. En dus, okay. Het is eigenlijk, maar ik zeg eigenlijk soms over mezelf dat ik ook weer een beetje een soort van beeldonderzoeker ben. Dus als je een schrijver hebt die schrijft en een dichter en een poëet, zo doen wij het met de beelden. Okay. Zo zou ik het zeggen. Okay. Dus ik ben eigenlijk op zoek naar beeld wat raakt. Ik denk ook dat kunst gewoon kan zijn. Het kan aan de ene kant iets moois zijn, maar aan de andere kant ook heel veel oproepen. Maar ja, ik weet niet, ik vind beeldende kunst wel belastig. Persoonlijk. Daarom wil ik zelf ook later liever regisseur worden. Ah ja, want ik zat al een beetje aan een film te denken. Ja, hoe je dat dan ja precies, ja. Grappig. Ja. Ja. Dus mijn neiging gewoon wel een beetje naar film. Ja, ja. Ik wil ook graag, ja. Maar daarmee kan je het film snijdt meer dan... Andere dingen gewoon met de literatuur. Dus dan mag je gewoon... Er mogen gewoon mooie verhalen verteld. Ja. En die worden wat concreter. Nou ja, dat vind ik wel fijn. Maar en voor de rest teken ik gewoon graag. Oh. Daarnaast ben ik ook tekenaar. Ja, dat is handig. Ja, je een beetje scenario's tekenen. Ja. Ja, precies. Ja, nou leuk, hè? Ja. Lachen. En hoe lang doe je dat al? Hoe lang ga je nog? Ik ga nog 2 jaar. Okay. Maar ik doe het ook al 2 jaar. Ze zijn precies op een spiegelmoment eigenlijk. Okay. Maar ik zal mijn hele leven moeten gaan doen. Ja. Dat moet je helemaal niet, joh. Ja, dat zeggen ze. Ja. Nee, dat is waar. Nee, maar ik heb het gevoel dat ik het moet doen. Oké. Okay. Nou, dat is dat fijn. Heb je nog gewoon een drive? Ja, ik heb een drive. En ambitie ook wel, denk ik. Gezonde vorm van ambitie. Kunnen ambities ongezond zijn? Ja. Ja, denk het eigenlijk ook. Matthijs van Nieuwkerk. Daar gelaten. Ah, haal er niet bij. Oh, het is geen actuele programma. Het is geen actualiteitsprogramma. En straks moet je nog betalen. Ik word altijd een beetje soms stil emotioneel. En, waar word je weer? Waar dan? Nou. Ik snap het wel. Mijn naam roept gewoon te veel op. Ja, oké, nou dan. Nee, dan, nee, ik hoef het niet te doen. Moet het ook nog niet langer op ingaan? Nee, laten we nog even over doorgaan. Dan ja. Wordt het helemaal eerlijk. Nou, zeg je wat anders dan. Oh, oké, ja, dan. Oh, dan valt er een hele grote stilte. Radio stilte noemen ze dit, hè? Is het trouwens ja, de piratenradio? Dat vroeg ik me nog af. Piraten, is het piraten? Ja, ja, vroeger wel, ja. Wat is het, vroeger wel, ja. Wat is het nu dan? AM? Nee, het is alleen maar stream. Stream? Nou ja, we hebben een paar kleine zendertjes. En we zijn bezig om een gedistribueerd zendertjesnetwerk op te zetten. Vet. Dus ik kom dan nu in het archief? Ja. Oké, okay, dat vind ik heel mooi. Als je zo'n ding gegeven, dan kan je het opzoeken. Op het ja, dat vind ik leuk. Geef ik die nog. Dankjewel, hé. Ja. Hoe heet u wel? Ik heet Fons. Fons. Nou, dankjewel. Wat is jouw Fons. Naam? Hans. Hans? Ja. Dat vind ik op de site wel meer. Ja, als je daarheen gaat, dan heb je gewoon... Kijk zeker doen. Okay, overal naar luisteren. Dankjewel, Hans. Kijk lekker verder. Ja, dankjewel. Oké. Meer random is. Kijk eens, we zijn live op Radio Pattenpoel. Hi Hans. Wat wil je van me weten? Ik kom net binnen. Weet ik niet. Ja, wat kom je doen dan? Ik heb mijn neus weten. Ah, snap je wel. Kijk eens. Nou, Radio Pattenpoel ga ik geen slimme verhaal opwarmen. Oh. Nou, dat wordt lekker dan, want ik kan ook geen slimme vragen stellen. Ja, dat is heel lekker, ja. Uit je neus eten. Kun je geen slimme vragen stellen, Hans? Kom op. Kom op. Slimme vragen? Nee. Heel soms lukt het. Oké, en waar, ben je live? Ja, we zijn live. Cool. Oké. Ja, ja. Okay. Leuk. Ja, maar waarom stel je geen vragen aan de kunstenaars? Ja, heb ik net ook gedaan. Oh, goed. Okay. Ik doe even een beetje te vrienden. Oké. Ja, nou ja. Dat verzandt dan bij deze. Het freewheeler. Ja, dit is zo. Ik heb niks meer te melden. Ik ga hallo zeggen tegen. Ja. En dan misschien dan kom ik dan op een idee om je dan nog weer te helpen met de lucht te vullen. Maar... Nou ja, meestal als mensen zeggen van ik heb niks te vertellen, dan gaan ze daarna iets heel moois vertellen. Nee, zo ben ik niet. Oh. Ik moet wel een beetje aan het woord houden. Nou, die was die ik de naam altijd vergeet, die had even geen zin. Nou, we gaan eens even kijken. Oké, dan hebben we Toes gehad. En dan hebben we dit. Nou, er is er nog een ander kunstwerk hier achter een paar hekken. Dat is een gezicht naar een kelder. Waar een bom ligt. Oh, daar kun je ook naartoe. Nou, er zijn allemaal mensen beneden bij de raket. Hierboven is een kijkgat. Oh, daar komt. Nou, eens even kijken of we daar beneden kunnen komen. Zacht. Oh, kijk eens even. Dus, nou, we zijn nu in de kelder. Er staan twee uiterst comfortabele stoelen met koptelefoons. En dan kun je lekker hangen om te kijken. En, de tweede ruimte daar liggen wat raketonderdelen, zo lijkt het. Met op de muren tekeningen, fotocopieën. I'm gonna explode. I'm gonna realize I want to explode. Staat er opgeschreven. Als je een testpit log. Weer testpit logs, geen idee. En nou, enorme raketonderdelen hier. We zijn nu in een ruimte met de raket. En er wordt een film vertoond met een veld wat geïrrigeerd wordt met op de achtergrond bergen. En hier staat iemand te kijken. Hallo. We zijn live op Radio Potterpool. Oh, sorry, Engels. Oh, we're live on Radio Potterpool. Oh, yeah? Yeah. Do you know about this rocket? About the rocket? It's Little Boy, no? The artist? Really? It's a copy of the Little Boy. I think it might be a mock-up. Really, as you can see, there's the there's the hole above it that you can see where the artist may be. Huh. Oh, oops. I thought it was fun for a while, but this is quite serious. I think it's also yellow, painted yellow, and maybe made to look a little bit more funny. But, yeah. But I remember it had some drawings on it also, some signatures even. I think so, yeah. I mean, but I guess... But this yeah, one takes a different form. Or anonymized a bit. Yeah. Not to rip open too many traumas. Yeah, I think so. Yeah. So yeah. Who made this work? I'm actually not sure. I'm just a volunteer at the event. But there are pamphlets that you can grab from upstairs that have a full sort of layout of the exhibit. Yeah. And with names. Yeah, okay, yes, I can look it up myself. So is there anything on the left there? Or I think it's just a staircase back up to the top of the main floor. Yeah. Yeah, okay. Yeah. Well, thank you. And the movie is running continuously? Yeah, it's on a loop. I feel like I've seen this, maybe it's 10 minutes, not too long. Yeah. But enjoy the exhibit. I'm going to keep... Thank you. Yeah, thank you. Nou, dan is hier ook nog een monitor met een beeld van de actual pit waar de bom uitkwam. En het lijkt erop dat hier door mensen geoogst wordt. Even vragen dat... Hallo, we zijn live op Radio Potterpool. Engels? Oh, hi. Yeah, English is better. Yeah. Okay. Have you been looking at this for some time? Because I don't understand really the connection. Haven't been looking for it too long, but I think that they are portraying the sounds of farming, or sounds of urban farming, or not urban farming, but modern farming rather. Okay. Maybe. Yeah, but because it's with the bomb, and I saw some image there, it could be that this is the area where the little boy sometime came out of the ground, maybe. Yeah. Then you're connecting the dots more than I am. But sure, it can be like that. I want to find out who made this. Yes, please do. Yeah, thank you. Sorry. Yeah. Sure. No. Can you see who made this in the thing? Because Valley Pride. Okay. Is that who is it? Oh, you face gewoon Nederlands. You've been here. little boy. Ah, ik denk dat het allemaal Lucas Markst. Ah, Lucas Markst. Markst. Nou, dan gaan we daar op zoek. Dankjewel. Lucas Markst. Can I rudely interrupt you for? You have like a badge. Are you you are involved in? Are you? No, I'm just press. So I'm observing. Oh, okay. Because I'm looking for the person that made this Lucas Markst. Do you know if he's here? No. No. Okay. Sorry, I don't. Well, sorry. Thank you. Yeah. Geluid van een video. Een dode vogel. Is een nieuwe kapot ei. Tja, dat zijn allemaal dode beesten. Afgeleid. Ondertussen loop ik weer langs de filmstoeltjes. Oh, wacht, ik kan beter de andere kant eruit gaan. Dat was denk ik het einde van de film. Ja, ik denk dat we net even een paar minuutjes uitgevallen waren. Nu misschien. Oh jezus. Nou. Nou, we hadden even ruzie met de techniek. En nog even een stukje geluid van de oogst. Mijn theorie. in balans zijn. We hadden even wat ruzie met de techniek. Maar we zijn nog steeds op de mooie schacht, nummer 60. De opening van de Sonic Acts tentoonstelling. Oh. Kunnen wij een uitspraak van president Truman lezen? The atomic bomb is too dangerous to be loose in a lawless world. We pray that God may guide us to use it in his ways and for his purposes. Zo, nou, laten we de atoombom gebruiken op een manier zoals God bedoeld heeft. Ik ben heel benieuwd. Nu was hoe waar. Zoals God gewild heeft. Ja, die heeft ook geen zin om te praten. Dat was Marks. Yes, well, let's do this. We're live on Radio Butterpool. No. I am filming today. You are filming, yes. But that's nice. Are you filming for the festival? For yes, okay. I do. I'm really enjoying it. Yes, amazing. Yeah, well, it's a nice nice environment to shoot, right? Yeah. Really inspiring. Oh, you have a big camera? Yeah, a big baby. It's my but you know a lot, I think, if you are shooting everybody, you have to know who's who, or not? No, not so many, actually. No? It's my second venue today. What else did you do then? No. Okay, but do you know who is Lucas Marx? Lucas? The one who made the bomb? No. Okay. No. I'll keep searching. Ah, you're thank you. No, it's okay. Thank you very much. Don't worry about it. I hope I'm... Nou, die wou toch niet zo hard praten, blijkt. Hello. Do you know if Lucas Marx is around? I don't really know. Oh, okay. I don't know how he made the thing downstairs, so... Yeah, I was not here during build-up, so I don't know. Okay, thank you. Er ligt hier ook de Witte Raaf, dames en heren. Als je... Oh, kijk, deze mevrouw wist net ook wie die ander was. Hello, can I disturb you one more time? Yeah, let me know. I was looking for Lucas Marx, because he made this... Do you don't mind that I... That you call ask on me? You to no. Show me who's who. I don't know anything, so... I know very little, but maybe I can help. Lucas is a tall guy with a blonde hair. Okay, cool. He was outside. Ah. Nou, we gaan op zoek naar Lucas. Nope. Lucas is een beetje onvindbaar, lijkt het. Maar als het een tall guy is, dan zou die toch ergens bovenuit moeten steken. Is there one with the funny jumper, you know, with the pink trees in the jumper? And the the black gray. And the red scarf. Yeah. Okay. Thank you very much. Kijk, nou, dat zal dan Lucas zijn. Ja, dat is inderdaad een grote jongen. Nu naar hem toe, zit hij druk in gesprek. Hallo. Hallo. We're live on Radio Potterpool. Great. Are you Lucas? I'm Lucas. Lucas Marx, yeah. Yeah. So Hello. You made this whole setup downstairs. That's right, yeah. Hmm. That's a quite harsh thing to look at. I think it's like the great thing what came together here is the last 7 years of research in Southern California, mm-hmm. Where you can find the Salton Sea, which is it's the Salton Sea. It's the biggest sea in California, and they used it for. In the north and the south part for agriculture growth, so it's the biggest corn chamber of the US also, and there was a lot of military testing in the 40s for developing of the atomic bomb. And so there came these ecological parts and also the parts of the pre-nuclear all together in this installation, what I tried to do here in the Louis Kraft. You made the whole down floor? Exactly, yes. Yeah. So we modeled some of the dummy bombs. So actually we up. Hello. And now starting the Lucas opening speech. Yeah, let's talk later. Please move all of it here so I don't have to shout to the back. Welcome everybody. My name is Lucas van der Velde, I'm the director of Sonic Acts. It is with great pleasure to welcome you at the opening of part two of the Sonic Acts biannual exhibition, The Spell of the Sensuous. Last week we kicked off this year's biannual with the opening of the first part of the exhibition in the W139. As well as the listening room program at Zone to Source in Amstel Park. Both are still ongoing, so if you not have been there, you can still do so in the coming month. Before we begin, I would like to start by thanking the great partner, Loyers Kraft 60, for having us this year. So thank you, Soraya, thank you, Nadine, thank you, Raya, and all at Loyers Kraft. Woohoo! Of course, also a great thank you to the artists, many of whom are present this evening here. So if you have any questions about the exhibition, about the artworks, please come to me or to one of my colleagues and we will point you to the artists. I would also like to say a big thank you to our funders and partners. They again made this biannual possible this year. We are grateful for their continued commitment and dedication to what we're doing. This year we celebrate the 30th year anniversary of Sonic Acts. The title of this year's edition is taken from the book that the American ecologist and philosopher David Abram published more or less 30 years ago. My colleague Angeliki will tell a bit more about the exhibition and the artworks in a bit. I would like to highlight one project in particular, and that is the project presented here by Lucas Marx. This project we have been working on, I think, for the last 7 years or so. This is, without a doubt, the longest running commission we have ever done until today. So we also celebrate the finalization of this endeavor as well. Woo! Yay for long projects. Later this evening, we will continue at 03:301. For those of you who are into partying. If you feel like reading, we just published an almost 300-page edition of our magazine Ecos here. Look at how fat this is. So if you feel like it, there is a stack in the front. You can get it for almost for free. So if you're into this, a lot of the artists that we present at the biennial are also featured in it one way or the other. And then one last tip. This weekend we also have a series of spatial listening programs presented at Zone to Source. What is really special about this is that there are a lot of archival works that we presented once in the last 30 years, but were never to be heard again. You can listen to them now at Zone to Source. So go there. Also, brand new works. So not just old stuff, also new stuff. I leave it at this. Have a great evening. Angeliki will tell you a bit more about the exhibition. Thank you. Hello. So here's a lesson. What happens to the people and what happens to the land is the same thing, writes Chickasaw indigenous poet Linda Hogan in her book Dwellings. Through the readings of Linda Hogan and other environmental scholars, we understand that genocides are also ecocides, that there is a deep entanglement and interrelatedness between genocide, environmental degradation, and war. We are witnessing a complete alienation of human life in multiple geographical coordinates mediated by our screens. It's been 4 months where tens of thousands of human lives and non-human life is lost with unprecedented consequences for generations to come, there and elsewhere. From constant bombing to the use of white phosphorus to the burning down of agricultural lands, the size of the catastrophe is immeasurable in numbers, and so we find ourselves with grief and despair for the Palestinian people and their land. We understand that in order to dream of a future, land and civil rights should be understood as not only being in defense of human life, but of the planet itself. Coming back to here, from today in Lawyerskracht 60 and in continuation of the exhibition that opened last week at the W139, we are approaching another aspect of the spell of the census. The works of Lucas Marx that you can find on your right when you enter the exhibition and continue downstairs unearth the underexposed histories of the pre-atomic tests, researching the site of Salton Sea, a shallow, landlocked, highly saline body of water on the southern edge of California. Devastated by catastrophe, the Salton Sea has been in a constant state of rapid natural transformation due to colonization, nuclear and atomic weapon testing, recreational development, tornadoes, flooding, agriculture, and toxic dust storms. Elena Hurtova and Annick Schwarzlosses, a collaborative work that you can see just behind me, is an exploration into histories of armed conflict, military, industrial production, and the enduring consequences of humans and all other life forms not far from here. The spatial installation tells the story of the Hamburg weapons factory and the Hamburg terrain in Zaandam. The weapons factory that operated from 1904 to 2003 played a pivotal role in fueling international conflicts as well as suppressing anti-colonial independence movements in Indonesia. Almost 20 years later, the residue of violence persists beneath the ground and contaminates the surroundings. The soil itself becomes a tangible repository, bearing traces of weapon and ammunition manufacturing. The enduring presence of this material necessitates soil remediation, a meticulous process involving the washing and rejuvenation of the earth taking place as we speak. This is the moment before things become erased. In a sense, it's an in-between moment. Intending to cleanse the area, the soil rejuvenation represents the concealment of an unconscionable past. These archival and research-based works slowly link together with the vibrating fountains, just these two and the organs, of Tush Tush, composed of field recordings. The soundscapes are capturing the fluctuating existing of a changing planet. The acoustic encounters was feelings, both painful and comforting, of entanglement and dreams for the future life on Earth. The sound installation that is in the room just behind you by Las Chulas Collective explores contamination as a collaborative practice using the materiality of breathing as an acoustic and narrative phenomenon. The work delves into breathing's manifold physical, abstract and oral layers, emphasizing its commonality or atmosphere as the primary act of existence that is entirely dependent on and built by the life of others. Welcome, everyone. Thank you for being here. I wanted to mention there is a performance at 8:30 by Aimé Thériault, so please stay with us. It's going to be really beautiful. And tomorrow at 2, there is a workshop by Natalia Dominguez-Rangel, who is also part of La Chulas, which is an immersive auditory experience. And the participants will have the opportunity to wear windshield, which is a human scale replica of the windshield, NT-SF1 ambisonic microphone that captures 360 surround sound. Thank you for being here again. I hope you enjoyed the exhibition. And yeah, see you soon. Gaat in de zak, dit is de geluidsman. Misschien Hallo. Hallo. Nederlands, Engels? Nederlands. Oké, ja, we zijn live op Radio Paddepoel. Oké. Ziet eruit alsof jij de geluids... mens bent. Ja. Ook kijk uit voor de speaker, voor het kunstwerk. Van touche mag je aanraken. Oh echt? Oké. Okay. Ja. Het is een waanzinnig ding, vind ik. Ja, dat is wel een beetje te veel. ik wou vragen, want jij doet geluid, hè, denk ik? Ik doe het geluid, ja. Ik dacht, je hebt een zilverzoom liggen. Ja, oké. Okay. Ja, ik dacht, misschien kan ik met een paar jackies in jouw output of zo. Ik ben live aan het uitzenden op de radio, dus ik dacht, misschien wel leuk. Ja? Maar straks bij die performance, bedoel ik. Dan moet ik even voorbereiden dan. Maar je wil het live doen natuurlijk. Dus, ja. Heb je ook iets leren? Shit. Voor dit soort gevallen moet ik dus inderdaad een mini jack en een jack hebben. Kijk eens, kunnen we dat misschien heel even testen dan nu? Of zo? Ja, jij moet even wat doen. Hoe lang moet die zijn? Nou, ik wil in principe. Buurt, of... Nou, ik zou eigenlijk wel 4 kanaals willen doen. Dus dan wil ik een beetje. Dan loop je rond. Die kant op. Nee, ja, dat doe ik nu wel. Maar straks... tijdens die performance wil ik hem gewoon 4 kanaals ergens neerzetten. Dus met jouw output en dan ergens. Dat snap ik, ja. Maar dat, ja, wat je hebt, weet je wel. Nou, ik heb niet zo lang. Dat zou ik moeten pakken. Dat is kort. Is het stereo al? Dan moet ik 2 lijntjes nemen. Ja, dat weet ik niet. Maar is het volle stereo? Ja. Oké, dat zou dan wel leuk zijn. Maar het moet niet te moeilijk zijn. Dan moet ik kabels gaan leggen. Nee. Ik zit gewoon hier ergens zo... Waar ga je staan dan? Nou, ik zet dat ding gewoon neer. Ik zou het wel te gek vinden. Het is 8:00, nog 9:30. Ik haal ze meteen, dan kunnen we even checken. Ja. Nou, dat gaat goed. Geluidsmensen zijn altijd hele behulpzame mensen. Nou, hier staan wat mensen te praten. Hallo, Engels, Nederlands? Nederlands. Nederlands, ja. Je bent verpakt op Koen. Nederlands, ja. Je hebt me laatst al geïnterviewd, oké. Oh, shit, sorry. Wat was het dan weer? Dat was het, dan moet ik ook heel hard even nadenken. Ballonnenfeest. Oh, ja, Nou, daar kan ik me helemaal niks meer van herinneren. Nee, ik ook niet. Nee, dat weet ik dus nog. Maar van het feest weet ik ook niks meer. Was jij acteur of was jij publiek? Nee, ik deed een video in die avond. Oh, waar zat je dan? Visuals. Kleine zaal heb ik met je gesproken. Oh, oké. Okay. Ja. Nou goed, ja, wat een avond was dat, zeg je. Ja, lachen. Geloof ik. Ja, maar nu Radio Pattenpop. Maar hoe nu zijn je nou ook weer? Ik heet Hans. Ja, maar er was nog die andere van Radio Pattenpoel, toch? Die andere van Radio Pattenpoel. Welke andere? Er zijn die ook Kattenbak en zo. Oh! Jij bedoelt Patrick. Patrick? Ja. Doet hij niet meer mee? Nou, even kijken. Doet hij wel eens nog mee? Ik zie hem nooit. Ja, nou, hij praat nog wel eens mee bij PSJM, het Hof op prijzen praatprogramma op donderdag van 8 tot 10. Okay, daar praat hij wel eens mee. Het is een heel leuk programma, elke week. Okay. En dit is een beetje onregelmatig. Okay. Wil je het vragen? Nou ja, wat wil jij vertellen? Is mijn vraag. Ja, ik kom hier gewoon binnenwaaien. Ik heb geen idee. Hij weet er misschien wat over. We hebben de bom gezien. Een replica van de... Ja, dat is wel interessant. Ja, dat is wel heftig. Maar dit is ook een heel heftig natuurlijk. Ja, ik weet niet ik zo weet goed. Dat heet Residue. Oh, ga ik het je nou uitleggen? Ja. Nee, ga jij maar dat uitleggen. Dat is mooi. Maar ik heb geen idee. Ja, dankjewel. We gaan nog even kijken toch bij de... Dat is... Dit is van de wapenfabriek bij de Hembrug. Ja. Weet ik veel. Dat is... Daar heeft tot een jaar of 20 geleden heeft daar een wapenfabriek gestaan. Ja. En die doeken, dat is een soort fotoafdruk met... vloeistof die gemixt is met residuen van de chemicaliën enzovoort. Ja. Daarom heeft het die bruine kleur. Dat is allemaal ijzeroxidanten en dat soort dingen. Het lijkt op batik, toch? Het lijkt op batik. Maar is hier wordt niet met vet iets weggehaald of zo, maar het is gewoon echt zoals het... Vraag me af, is dit dan niet... Dit mag je niet aanraken. Dit is gewoon gevaarlijk voor je gezondheid. Nou, als dit nou een geigerteller was, dan wisten we meer. Maar goed, en die beelden op die monitoren, dat zijn dus beelden van de conflicten waarin die wapens... Het is allemaal nogal oorlogzuchtig hier. Is dit Nederlands-Indië? Nee, dat zal Vietnam zijn. Geen idee. Ja, Agent Orange. Agent Orange. Ja. Ja, dat is Nederlands fabrikaat. Een Nederlandse uitvinding, ja. Oranje huis, hè? Ja. Ik heb gehoord dat, was het dus of Shell of Philips heeft het uitgevonden. Ja, die hadden vroeger een chemie-tak. Ja. Die hebben ze slim genoeg afgestoten, zodat zij nooit meer die claim kunnen krijgen. Ja, maar zij zijn van al die dioxine in de Vogelmeerpolder, volgens mij. Ja. Oh ja, daar hebben ze een lekker laagje plastic in gelegd, zodat we daar voorlopig van af zijn. Ja, dat gaan ze dus met die wapenfabriek ook doen, want daar willen ze dan woningen gaan bouwen. Ja. Die graven ze een stukje af en dan leggen ze het plastic neer. Oh, ongelooflijk. En dan doen ze er een stukje om en dan zeggen ze van, nakomelingen, alsjeblieft, hier is een cadeautje. Ja, zal het heel goedkoop zijn om te wonen? Vast ook niet eens. Ja, daar ga je schone grond mee. Het is volgens de voorschriften, dus het is officieel veilig. Ja. Het zal wel voor de komende 10, 20 jaar. Nou ja, het idee alleen al dat je daar toch op woont, ik weet niet. Ja, verboden te graven dieper dan 10 meter. Ja. Dat is bijna alsof je in een kerkhof woont, in een zekere zin. Ja. Dat is het ook wel. Ja. By proxy. Een kerkhof by proxy. Ja. Dat was wel het is wel heel politiek vanavond. Ja, en kunst in het algemeen heeft zich zwaar gepolitiseerd de laatste jaren, moet ik zeggen. Maar bij die touche valt dat wel mee. Ja. Want die zijn van die bank, of de bad eigenlijk. Ja. Heb je die al aangeraakt? Nee. Dat mag. Oh, dat mag wel. Ik zou het doen. Oké. Okay. Ja, want het is gemaakt door Touche Touche en alles wat zij maken mag je aanraken. Ja, ja, vandaar het woord. Voor die witte speakers. Oh, ja. Mag je de haren mag je aanraken. Dat zijn speakers namelijk. Oh, oké. Okay. Komt geluid uit. Oh, daar gaan we straks van horen hoe dat klinkt. Nee, ze staan gewoon aan. Maar ja, het is niet zo geschikt voor een tentoonstellingsopening waar meer dan 10 mensen komen. Oh, dat geroezemoes. Ja, ja. Maar als je dichtbij gaat, kan je hem horen. Oké. Okay. Nou, leuk. Nou, ik ga even kijken. Maar je hebt Little Boy gezien. Ben jij daar ook in geweest? Want dan ben ik in de fluisterruimte, ja. Ja? Ja. Is dat leuk of niet? Jawel, je moet er wel even een tijdje blijven om het idee te krijgen. Het is wel lekker Dolby Surround of hoe heet het. Ja, dus okay. Het is, Er speelt wel een geluidje. Hoe heet dat? Immersive wordt immersive. Het dan. Ja. Oh, ja. Ja. Dus oogjes dicht, tafeltjes toe. Nou, dat kun je niet opnemen met je stereo microfoon, denk ik. Of is het mono? Ja, ik kan gewoon rondlopen hoor. Zo. En dan draai ik een rondje en dan ben in ik in die zin heb ik hij zit ook in de surround hoor. Leuk man. Hey, ik ga even verder. Ja, ja, ja, ik ben je naam ook vergeten hoor. Maurice, ik ben Hans. Hey, Hans. Had je die al? Ja, vast wel. Hey, Hans. Maurice, dankjewel. Fijne avond. Kijk, en nou zie ik de geluidsman driftig bezig. Met een enorme kabel. Twee enorme kabels. Ja, je bent geweldig joh. Rechts en links. Oké. Okay. Zo, nou lieve luisteren, we gaan even keihard schakelen, dus ik ben even weg hoor. Krijg je dat binnen? Ja. Oh, nou, dit is mijn microfoon. Ah shit, ik kan niet schakelen. Zo terug. Nou, we gaan even nog verder schakelen. Nee, zo. Klaar, dan kan ik zo meteen. Ja. Goed, ja, hoe heet je eigenlijk? William Bakker heet ik, ja. Oké, ik ben Hans van Radio Pottenkoek. Oh, hey Hans. We zijn dus live in de lucht. Oké. Ja, maar wat fijn dat je even een draadje wil ja, tuurlijk. Maken. Ja hoor, geen probleem. Straks een hele mooie kwaliteit. Hopelijk, hè, ja. Ben jij van de galerie of zo? Ben je van Sonic X? Of ben je ik ben los ingehuurd om dit... Ja, om het zo mooi mogelijk te laten klinken hier. Ja. Dus jij komt overal? Ik kom op veel plekken, zeker. Ja. Nou, dat lijkt wel leuk. Wat voor dingen doe je dan specifiek? Ik doe veel bands. Ik werk in Rotterdam voor Podium Grounds. Dus veel wereldmuziek doe ik. Ah, oké. Okay. Ja. Maar ik maak ook muziek. Voor theatervoorstellingen doe ik ook. Oké. Okay. En hoe maak je dan muziek? Elektronisch? Elektronisch, ja. Ja. En ik speel ook live soms met... piano en synthesizers, dat soort dingen. Oh, ja. Dus voor theater, gezelschappen doe ik dat ook. Ja. Wat is jouw laatste grote ding dat je denkt van nou, dat was echt... Nationale Theater, H&T Jong, bij voor Trojan Wars. Een hele grote theatervoorstelling voor jongeren over de Trojaanse oorlog. Ja. 5 uur durend spektakel. 5 uur? Ja, ja. Ja. Ja. Ja, het was een waanzinnig grote productie. Ja. Ja. Ja. Oh. Dat is heel tof. Ja, dat was hard werken, denk ik. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Dan zit je niet stil. Nee, zeker niet. Nee. Ook niet thuis. Ik heb de muziek gemaakt en bewerkt. En dus sound design gedaan. En ik ging mee op tournee om het ook in surround te mixen. Dus ik nam heel veel speakers mee en die zetten we in de Schouwburg neer in, tussen de mensen. En dus ja, het was een soort totaal ervaring. Dat lijkt wel een dingetje. Was leuk, ja, was te gek. Ja. Komt dat vaak voor? Het komt niet zo vaak voor, want dan moet ik budget zijn. Om, ja. Maar ik hou sowieso van ruimtelijk geluid maken. Dus met meerdere speakers. En, ja. Ja, dat vind ik het leukste om te doen. Ja. Ja? Ik weet een plek waar ze... ik geloof 30 speakers hebben op één systeem. Oké, ja. En dat is dus ook... ik heb het niet gehoord, ik weet niet. Maar wat ze me vertelde was dat ze dan via Reaper, via je muziekprogramma, zeg maar... een soort rondtrekkende beweging maken van wat jij erin stopt, zeg maar. Dus veel kanalen doen wat je wil. Ja, precies. Daar is een soort software voor gemaakt waardoor je het makkelijk aan is niet te doen natuurlijk. Nee. Nee. Dus, ik hoorde het net in de introductie dat er ook dat er hier op Sonic Acts ook zoiets aan de hand is. Ja, zo'n listening experience. Ja. Dat is volgens mij al begonnen. Dat is in het Amstelpark, denk ik. Oké. Zo'n soort listening experience of zo. Precies, ik begreep dat dat ook zoiets was. Ja. Dus tof. En doe jij behalve vanavond nog andere avonden ook voor Sonic Acts? Nee, dit was eigenlijk per toeval. Ja. Hey, en die act die gaat optreden, is het wat? Zeker. Ja, vind ik wel, ja. Ja, ik vind het wel tof. Ja, ze speelt gitaar en cello en zingt ook. En dat bewerkt ze allemaal in de computer met soundscapes. Ja. En, dat is wel tof. Volgens mij past dat hier wel. Zeker met het thema wat hier, de oorlog is hier overal. Ja, het is overal, van oorlog, hè? Dus dat, het is een intense ervaring, ja. Nou, wil je verder nog iets delen met onze lieve luisteraar? Ik zou het zo niet weten. Heb je nog een vraag? Nee. Nee, oké, dan zijn we. Volgens mij zijn we eruit. Ik wil alleen maar weten wat jij wil vertellen. Ik ben er doorheen volgens mij, door mijn stof. Oké, dankjewel. Hey, graag gedaan. Hè. Hans dus. Succes. Wat was je naam? William Bakker heet ik. William Bakker, ja. Kijk, hier kun je het vinden. Oh, kijk eens. Oh, leuk. Ja. Leuk. Nou, dankjewel. Goed zo. En, succes. En, dankjewel. Ik hoop dat het lukt. Ja. Vast wel. Ja, vast wel. Is het, denk je, strikt 8:30? Ik hoop het. Dan kom ik ook weer op tijd thuis. Wel een kwartiertje. Dankjewel. Zo, dat was William, de geluidsman. Ik word ondertussen ook bespied. Volgens mij kennen wij elkaar. Sorry? Oh, I think we know each other. You were making music. Yeah, exactly. What is your name again? Hans. It is Hans. Yes. I was talking about, isn't that Hans? And then yes, he was like, is. Someone thought it was another Hans they were talking about. Yeah. Oh, yeah. There's many Hanses. Whatever. But what was your name again? Jonathan. Jonathan, yeah. You're doing what, radio? Sorry, or yes, what? We are live on Radio Potterpool now. Yeah. Oh, shit. Why are you talking to me? Tell me, what are you doing here? What have you seen? What is? I am actually not sure what I'm doing here. I know my friend made this. Another friend is playing, so I came to see them do their thing. No. But I actually did not realize that it was part of the Sonic Acts before I got here. Oh, you didn't? No. Okay, yeah. Well, it does make a difference because... it's a lot of people here. It's a lot of people, yeah. Because in W139, it was also last week opening. It was also... It's a lot of people. But it's a beautiful exhibition. It was good. I was but there. But so you know also a bit about the happening of this artwork? I was there. They showed it in Pact a couple of months ago. Oh. And they had a whole art to talk about it. In what? Pact? Pact. I heard the name, but... Well, it's an art space in the south. Oh, okay. East. In the east. So I already saw it. No. But, it's a nice piece, actually. It's very... confronting. I like it. It's from our neighborhood. It's some pretty confronting stuff there. Yeah. Just, what else is up for you? Are you playing? Are you doing stuff? No, actually no. No? No. No, you're being lazy. I'm getting lazy. Getting busy with sustaining life, I think. Needs to be done. Apparently. Oh. There's no way around it. Oh. Well, there's one way around it, but it's a bit. Let's not go there. Yeah, let's not go there. Because you did make music before. I made a lot of music. Long time ago. Pretty intentional. We played a lot. A bunch different projects all over the. Played a lot in Oki, a lot in OT. But that's a while ago now. People grow up. Got a kid now. Job. You know, it got boring. I got boring, grown up boring person now. Having a kid is nice. It's alright. It's a nice perspective change or so in life, I think. Yes, he's around here somewhere. But I don't know. You're a kid? Yeah. Oh, really? Nice, big boy. Yeah. Big kid. 9. Oh, okay. Oh, nice. Does he like art? Oh, he likes art. Yeah. Yeah, he does. He does, but I mean, he's been to a lot of weird openings. I don't know. He saw a lot of weird shit. I don't know if he likes it actually, but he's just part of his life. So, no. He's not like super into it. No. Looking bored or crying all the time. Or, Nah, he's a kid. He doesn't care. Doesn't care. Kids don't care about art. That's just how it is. It's how it should be, I think. Kids need to play. Yeah, exactly. Artists kind of like adults play a lot of time. No, but these kind of things are mostly fun for kids if there's other kids around. Yeah. That's my experience. Yeah. Kids and kids go good together. There's another one there. But do they know they can touch this artwork? It's told by their parents not to touch it. Well, this one is allowed to touch. Oh, can they crawl around in it? They were completely destroyed, though. I'm not sure. You should ask. I don't think it's a good idea to let the kids touch this. It's good. Well, it's very nice to touch. Did you touch it? No. Try it. It's now like it's a dried stain. It's soft. I kind of assumed actually it was soft, but yeah. You speak Nou, we worden even ingebroken. Omdat hij Deens praat, dat wist ik ook niet. Even wat te drinken. Slecht verkrijgbaar. Dank je. Interrupted. Sorry. Also, it was a bit. I just had to help my friend with something. Because you speak Danish, I overheard. Is that true? I'm from Denmark. You are? So I speak Danish. And Scandinavian in general. So, and she needed some Norwegian translation. Yeah, 6-7 years, plus, minus 10. I've been here forever, man. You feel connected to Denmark still? Yeah, sure. Family there? Yeah. Yeah, I go there often. Still. Yeah, it's near Copenhagen, basically. Yeah. And what about you, Hans? What have you been up to? You just walk around with the mic. You walk around. You have any listeners? I don't know. You don't know. I talk to only one. You only talk to one? Yeah, I talk to my dear listener. Ah, okay. You have one listener. The one I can talk to. But you, didn't you? Did you not used to like run like something in OT in the basement? Yeah. There was also like a radio thing, right? Yeah. Very noisy live radio. Yeah, yeah, noisy live radio. I remember. This yeah. is noisy in a different way. What? This is noisy in a different way. Yeah, let's hope it's not too noisy. That would be annoying. Yeah, well, it's quite a crowd. But you used to make noise also. Yeah. Yeah. Still doing? Nope. No. And we're still in OT? Nope. No. No, we got kicked. The radio got kicked out. Damn. Yeah, first Butterfall and then us as well. Oh, yeah. Okay. Some years later. Oh, yeah. Yeah. All right. Yeah, well, now you have it. Now you can just do it in one hand. Before you had like had to have like equipment, huh? Yeah, backpack. Now I'm considering a backpack to bring a transmitter. Oh. Yeah, yeah. Can you get that in a backpack? No. Sure. Really? Small one. Really? Oh, yeah. Actually, it fits in a restaurant. Yeah, but I mean, that can only go that far. Huh? You need if you want. That's the thing. FM transmitters are illegal above a certain. Yeah, exactly. Power. Yeah, exactly. And I think. Yeah. I don't know anything about it. Well, I know a little bit about it, but not so much. I don't know how big a strong a signal you can get from a backpack sized transmitter. I guess it all depends on your battery. Somehow. One of them is yours. You see no radio? Iets zeggen op de radio of niet? Vind je het leuk hier? Hi. Ik vond de nucleaire plaat. Ja. Plaats onder. Ja. Heel mooi, de nucleaire. Ja, die raketten. Ja, ja. Dat, ja, vond je die de, mooi? Ja, het verhaal over Amerikaanse militairen. Ja. Ja. Ja, ze hadden wel mooi gemaakt inderdaad. Ja. Maar het was niet zo'n fijne bom, toch? Weet je dat? Nee. Nee, hè? Dat was die, die ene die ontploft is. Ja, in de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja. Ja, of mensen dood gaan, hè? Ja. Maar vindt u het wel leuk hier eigenlijk? Is het een beetje lachen voor jullie? Ja. Wat doen jullie dan? Zijn je een ticketje aan het spelen of niet? Nee, we kijken gewoon rond. Ja, daar beneden keken we een soort filmpje over de bom. Oh, jullie zaten in die stoelen daar beneden. Ah, ja, ja, ja. Ja. Oh, daar had ik jullie gezien, maar je had wel eens je koptelefoon op. Dus, ja. Ja. En was dat leuk, die film of niet? Yep. Yep. Ja? Interessant. Ja. Maar wel moeilijke woorden in het Engels. Maar dat begrijp ik maar, ja. Ja, dus Engels is natuurlijk nog niet helemaal... Nou, eigenlijk wel, maar van die lastige woorden. Oh, ja, ja, ja. Die specialistische woorden, die... Ja, ja, ja. Ja. Nou, er komt zo nog muziek, dus ik denk... Ja, daar wachten we. Dat ook, daar wachten we nog. Ja, nou, ik ook. Ik ga vast even voorbereiden, denk ik. Ja, op 5 minuten, dan gaat het beginnen. Nou, dankjewel. Wil je je naam zeggen of niet? Nicolai. Nicolai? Ja. Nou, dankjewel, Nicolai. En jij? Odiland. Odiland. Nou, dankjewel, Odiland. Dan gaan we nu naar de muziek. Veel plezier, hè, jongens? Ja. Zo. Ja? Ik ga lekker naar de muziek. Dankjewel, jongens. Ja, alsjeblieft. Tot ziens. Ja. Zo, nou, dat was Jonathan. Die deed vroeger altijd herrie maken. En nu niet meer. Dus, die geluidsman die loopt nu ook rond te zoeken naar Ja, nou, over een paar minuten gaat Dan moet je het beste naam er even opzoeken. Aimee. Achternaam weet ik even niet. Oké. Uit Mexico komt ze. Oh ja. Ja. Aimee. Ik kan het wel even opzoeken als je wil. Nou ja, nee, want ze komt zo toch. Het is 5:30. Sowieso komt ze zo. Komt zo, zo ja, aan, ja. Ja. Nou, misschien is dat voor jou. Dacht, misschien is ze wel. Dan kan ik nog even lastig vallen. Maar, Ze staat hier. Oh wel. Ja. Oh, die zwarte haren. Ja. Gouden ketting. Ja. Ja. Zijn we nog steeds live? Ja. Aha. Dat is gewoon een live uitzending. Ja, ik kan niet stoppen. Oké. I'm going to sit down and start getting in the zone. Good. And then I can just give you a signal when we can... Of you, yeah. Sorry. You're on. So if you, or you want to be off here? Sorry. Welke radio? Do it here. And, okay. I mean, I'll do it without. Okay. You can buy a product. Yeah, it's okay. Okay. Have fun. Nou, het hoeft mij even niet lastig gevallen. Nee, ze zitten er helemaal in. Ja, nou, een paar minuutjes. Ja, is het ingewikkeld? Nee, hè? Nee. Ik heb gewoon twee DI's of niet. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, god, ingewikkeld. Je moet met dit soort dingen altijd wel... een beetje puzzelen en knoeien. Want, ja. Maar nee, het is belangrijk dat het geluid echt goed is. Precies. En met live manipulatie van geluid is vaak gecomprimeerd. En dan heb je ook kans op feedback en dingen. Dus, maar we hebben goed gesoundcheckt. En het is professioneel. Het is een leuke, een goede artiest. Ja, dat is wel mooi. Dankjewel. We gaan maar vast even spraken. Momentje, lieve luisteraar, even schakelen. Zo, lieve luisteraar, zijn we terug. Nou, we gaan even nog verder schakelen. We zijn geschakeld. Nou, dit is een beetje een moeilijk inschatten. Hoe heet het allemaal gaat worden? Maar ik ga maar even een beetje instuderen verderop. metal dwells in so many parts of the earth, but especially in the lost habitat. And the accelerating extinction of so many other shapes of sensitivity and sentience vanishing from the world. All of this must have a profound impact on our sense of the whole. So what is the new shape of the sacred that's trying to be born through our work? It seems to me that there are many ways of speaking that most of us have inherited from a goofy culture or civilization into which we've been educated. Those of speaking that actually frustrate and spectacular, fucked up images. Loop to repeat somewhere every 15 minutes. Loop to repeat somewhere every 15 minutes. Theme music. Trumpet, violin, choir, timpani, forte. Sound compressed, stacked. The screen containing the grid of our reality. Overwhelming force. Sound compressed, stacked. To repeat somewhere every 15 minutes. show. Nou, hallo lieve Russia, daar zijn we weer. Nou, dit was een optreden van een mevrouw Aimeen. Als ik maar goed herinner, met een gitaar, een elektronische, zo'n ding. Cello en elektronica. En ik ga nou even kijken waar ze gebleven is. Shit, dan ben ik even niet zo goed in gezicht terugvinden. Het is erg druk hier. Ik ga even proberen om buiten te komen. Even wat frisse lucht mengen met rook. Kijken hoe de leergevlucht is. Nou, we gaan al vier wat mensen weg. Nou, ik weet niet of dit nog wat wordt vandaag. They said that works. We gaan nog even in die vijfste ruimte. Rust, denk ik. Ja, het is hier hard druk. Ik ben even bij een speaker hangen. Er wordt heel veel gepraat hier, zoals je hoort. Als je heel goed luistert tussen de stemmen door, dan hoor je een heel mooi soort geluid. maar dat zit er even niet in vandaag, in de luisteraar. Maar mocht je nog in de buurt zijn, kom gewoon lekker even naar de mooie straat. Ja, ik Vandaag zijn we weer in de opening. Zo, ik zag u net ook even een pauze nemen. Ik neem ook heel even pauze, ja. Ja. Want jij bent iets aan het opnemen. Oh, sorry, ja, we zijn live op Radio Paddepoe. Van Paddepoe? Oké. Okay. Ja, ja. Okay. Moet ik even eerst zeggen altijd. Oké. Okay. Nou, maar, ik vermaak me uitstekend. Ja, wat heb je allemaal gezien? Nou, ik ben nog niet zo heel erg lang hier. Oh. Ik werd opgehouden. Toen, ik heb een deel van het concert gezien, wat jij ook hebt opgenomen. Ja, ja, dat was wel mooi. Dat is mooi. Ja, dat is heel mooi. Dat is verrast. Spacer. Want ik ken natuurlijk een beetje lelijk genre. Ja. En soms kan het gewoon heel erg ongeconcentreerd zijn. En ik zag hier een hele hoge mate van concentratie. En dat geeft me een heel fijn gevoel. Ja. Om iemand heel... Ik heb gisteren een concert gezien van Ikeda. Drie wereldpremières in Bimhuis. Oh. Dat vond ik ook geweldig. Heel erg mooi. Ja. En dat was ook heel geconcentreerd. Hele goede muzikanten dus. Ik ben heel enthousiast over dat er zoveel goede muzikanten rondlopen. Ja. Maar vertel eens even, want Ikeda, waren stukken van hem die uitgevoerd werden ofzo. Hij heeft voor het eerst eigenlijk strijkinstrumenten gebruikt. Oh. Dus het waren gewoon zeg maar de klassieke viool, alt, cello en bas. Oh, hè, maar volgens mij ken ik hem vooral van elektronica. Ja, dit was... volledig akoestisch. Oh ja? En in dat Wimhuis, dat klonk als een malle. Dat is geweldig. Ja, dat wist ik niet. Ja, nee, dat klinkt maar, goed. Je hebt wat gemist. Ja, goed zo. Maar binnenkort staat het vast op Spotify of wat voor streaming. Ja, daar kom ik niet. Maar je hebt hier dus nog niet zoveel gezien dan? Nee, nog niet. Nou, ik heb een beetje dat... Dat ding over die atoombom, dat vond ik heel leuk. Ja, ja, leuk. Leuk. Maar er zit een soort ironische laag in die ik heel leuk vind. Ja, ja. Want er is zo'n oud liedje uit die eind jaren 40, begin jaren 50. Ja. En dat heet, er is gemanipuleerd, dus dat is een beetje alsof het dronken is. En de cameraman, die zie je in de weerspiegeling van een van die vitrines. En die danst dus zo'n beetje... Zo ook droog, terwijl die camera hanteert, zonder in beeld te komen. Echt waar? Ja, dat is, moet je maar kijken. Welk filmpje is dat? Die met die twee stoelen? Oh, deze hier dan? Ja. Oh. Nu gaan we even kijken. Oh, oké. Okay. Oh, want ik dacht dat je beneden bedoelde. Nee, want nee, daar nee, staat nee. Die nee, bom, want daar is de bom. Ja. Ja, dat zag ik. Ja, en nog meer filmpjes. Ja, die moet ik nog zien. Ja. Oh, maar dit is wel grappig. Ja. Maar je moet maar goed opletten op die vitrine. Waar is dit dan? Wat, die vitrine? Is dit op een tentoonstelling of zo? Zullen we er even naartoe lopen? Ja, dat is goed. Ja. Dan kan je even zeggen wat het allemaal is. Ja. Het is een goede gast. Ik ga het ook eens even uitleggen. Ja. Oh, wat is dat voor kanon? Ja, dat is het broertje van de Little Boy. Het broertje van Little Boy, oh. En die staat dan ergens in een de museum, VS tentoongesteld. Ja, en de bar is ook heel leuk, want daar hangen ook allemaal van die... miniatuur kernbommen boven de bar, gewoon om in de sfeer te komen. Ja, gewoon heel leuk. Kijk hier. Ja, lekker. Bomwerpers, een leuke granaat. Ja. Heerlijk toch? Echt prachtig. Dan wil je wel een kopje koffie drinken. Ja, geweldig. En we staan hier naar een beeldscherm te kijken met. Opnames uit een soort militair museum wat blijkbaar gaat over de atoombom, over Little Boy. En de camera die zweemt zo rustig rond door de zalen. Er is geen publiek. En daar staat het broertje van Little Boy. De cameraman, die zie je zijn benen. Ja. Dus je moet je zo direct opletten. Dan gaat hij dansen, ja. Okay. Oh. Ja! Dan hoor je dit. Dit hoor je dan. Dan moet ik heel goed luisteren. Wacht, ik kan zo. Hoor ik alleen zelf. het is heel zacht. Maar het is de camera, man. Maar hij danste maar heel veel als camera stil. Ja. Dat is dus knap. Knap hoor. Maar ik denk dat hij zo'n... Maar hij wist het, hè, denk ik. Zo'n steadycam heeft. Maar hij wist het. Ja. Hij zag zichzelf. Ik denk dat hij... Misschien had hij wel een koptelefoon met dat nummer op zijn hoofd. Oh ja. Kan ook. Dat is allemaal voorbedachte raden. Ja. Nou, ik denk dat dit een spontane ingang was. Van, ja, dat zou wel kunnen. Zo komt dat wel over voor mij. Ja. Zo voelt dat. Hoe kom jij zo vriendelijk dan? Hè? Hoe kom jij zo vriendelijk dan? Ik? Hoe bedoel je? Ja, weet je. Gewoon, ik ben toch gewoon normaal? Oh ja, dat was het. Dat was ik even vergeten. Ik heb eigenlijk niet het idee dat ik zo'n vriendelijke man ben, maar dat maakt niet uit. Ik ben geen eikel, dat weet ik wel. Nee, ja, dat is wel goed. Maar goed, er is nog wel een heel groot verschil tussen vriendelijk zijn en een eikel. Ja, ja, dat is een enorme range. Spectrum tussen. Ja, daarom. Maar, hoe kom jij hier terecht dan eigenlijk? Nou ja, ik ben al heel lang fan van Sonic X. Oh ja. Een aantal van de mensen die het organiseren ook goed. Oh, ja. Ook gedeeltelijk professioneel. Dus ja, dat zijn. Ik ben eigenlijk wel verplicht om hier te zijn. Zo voelt het toch. Nee, ik moet er gewoon, ja, het is goed voor me. Ja. Maar het is ook mooi, toch? Ja, zeker. Het is ook druk. Ja, en ik heb het ook heel warm. Ja, maar je hebt de jas aan. Ja, veel te warm. Ja, ik heb mijn jas niet aan, maar ik heb het nog steeds warm. Ja. Goed, ja, en er lopen hoop voor mijn studenten hier rond ook. Dus, je bent docent. Ja. Dus. Ja. Waar? De Rietveld en KBK. Okay. Dus daar doe ik af en toe dingen. Ja. Bij Art Science. Art Science. Ja. Ja. En wat voor dingen dan? Over... Ja, dat doe ik een kortlopend project van 2 weken. Ja. Of nu binnenkort een week. En dan heel intensief en dan werken ze bijvoorbeeld aan, de laatste keer heb ik een ding gedaan, dat ging over, dat heet Sensing in the Blind. En het gaat dan over dat ze zonder het zicht een interactief werk moeten maken, met geluid, maar ook met tast. Om eigenlijk om disoriëntatie te gebruiken om beter te voelen en te luisteren. Maar daar moet je eerst dus een soort disoriëntatie in hebben. Ja. Anders dan werkt het niet. Even een zintuig uitzetten. Ja. Dus daar hebben ze toen hele mooie dingen meegemaakt. Ja. Nou, dat soort dingen. Ja. En dat heeft niks te maken met dat zachte bad daar. Nee. Nee, ik zag een meisje daar in katzwijm liggen. Ja. Terwijl het gaat over breathless. Out of breath. Ja. Dus volgens mij is dat... als je longproblemen hebt, ja. dan snak je naar adem. Ja. Dat is een heel vervelend gevoel. Ja. Dat grasping naar... En dat is ook wel een gevoel wat ik ken. Ja. Dat ik zelf ook wel wat longklachten heb. Ja. Maar het kan natuurlijk ook een metafoor zijn voor hoe wij nu eigenlijk snakken naar adem. Ja. Omdat alles wordt afgeknepen. Dus dat meisje dat had het idee dat het heel rustig heeft. Kan natuurlijk ook. Maar ik interpreteerde dat werk toch een beetje anders, denk ik. Welk werk doe je? In die kubus? Ja, die met die stoeltjes. Ja, ik heb dat toch iets anders geïnterpreteerd. Maar okay. Misschien heb ik het ook wel mist. Ik was daar even, maar ik kon daar niet aarden. Nee, ik zag het. Te veel stemmen. Nee, dit is te veel lawaai. Ik denk dat je dat heel rustig moet, moet waarnemen. Want het is daarvoor ook te gevoelig. Te veel detail. Ja. En het gaat op zijn opening verloren. Ja, zeker. Dus ik kom er wel een keer terug. Ja. Ik woon hier om de hoek. Dus. Oh, ja. We gaan nog even naar de bom kijken. Ja, nou, heb je nog een goede avond. Hoe ik heet Willem. Willem. En jij? Hans. Hans, oké. Okay. Ik heb alleen maar grote flyers. Dankjewel. Dan kan je terugluisteren. Succes met je opname. Ja, dankjewel. Zo, dat is Jos. Even het water hebben. Ik heb de watertank weer bijgevuld. Dus het is toch wel moeilijk non-alcoholica hier. So we are live on Radio Patapool. You're working here? Yeah, I'm giving the wines, the beer. Yeah. It's really busy right now. Yeah. And it's kind of stressful, but it's also a pleasure to work and make people happy. Yeah, because you can give away everything, right? Yeah. So it's also a great experience. I'm still young and trying to make new experiences, entering the job market, and it's a really enjoyable experience, especially for this reason. Yeah. This seems like a very nice environment. Really nice people, cool and interesting people, which makes everything a little bit happier and interesting. Would you like a beer? Well, you are busy. I would like to ask you more, but Maybe later. Yeah, maybe later. Enjoy your night. Thank you. Oh, dat was een hele jonge barman. How's it going? Hey, yeah, it's pretty good. You too? Yeah. It's going pretty well. You too? We do. But what is your function here? Because I keep asking you things because you know everything. This is the thing. I'm attendant in the gallery. Sorry? I'm attendant, so I do a little bit of everything. Oh, okay. You are from the gallery. Exactly. It's a very nice place. It is. But today there are people from the gallery, and there are people from Sonic Acts as well. Yeah. And you're from the gallery. And you're from the gallery, yeah. Exactly. And normally you do like, you are a curator, programmer, or? No, it's just attention to the public and maintaining the space, so. Yeah, so you're more on the, how we say, logistic side or whatever. The worker side. But is this a very active place? I mean, there's a lot of exhibitions here. What kind of thing is happening? It's active, but there are few exhibitions a year, two big exhibitions. Mm-hmm. And then events and smaller exhibitions as well. With the two big exhibitions are with artists, and the smaller are with schools or book festivals, things like that. Nice. Is your first time here? Not sure. Okay. It is, as far as I'm aware. Okay. Anyway, let's see that. We love COVID. Waar is die celliste nou gebleven? Wat? Waar is die celliste nou gebleven? Eme heet ze. Ja, Eme Zito Lima. Ben je nog live? Ja, natuurlijk. Okay. Wil je mij niet ook een keer live? Ja. Behalve nu. Vertel het maar. Ja, nee. Die ga je dat nu niet live vertellen. Maar Eme, Even kijken hoor. Ik ga het niet vertellen. Wat ga ik vertellen? Dat weet ik niet. Dan wou iets vertellen. Ga je weer met die flauwekul beginnen, Hans? Waar is ze? Ja, ze is natuurlijk in de Pieter cooldown zei dat room. Ze daar ergens net was, maar... Nou, die hebben tijd genoeg gehad om te cooldownen, toch? Nee. Nee. Maar jij kent haar? Of ja, of, okay. Ik doe improv dingen met haar. Ah, oké. Okay, ja. Dat is interessant. Bij de Social Music Club. Initiatief van haar en Koen Nutters. En dat is volgende week woensdag is er zo'n initiatief in W139 voor alle liefhebbers die of spectator of zelfs gewoon ook mee willen doen. Oh, kan ook. Gewoon mee. Ja, echt leuk. Ja. Maar vertel daar eens wat meer over dan, want ik kan me nou niks meer voorstellen. Het is impro, zij is er, jij bent er en Koen is er. Ja, er zijn gewoon een aantal usual suspects die ook wel afwisselen. Maar iedereen is eigenlijk welkom om eigenlijk vanuit het niks te creëren en te leren te horen wat je doet als je geluid maakt. En daarmee eigenlijk geïmproviseerd componeert. En dat is een te gek initiatief van hun. Ja. Ik kan alleen maar aanraden van mensen komen. Het is volgens mij om 8 uur. Ja. Volgende week woensdag is het W139. Ja. En als je er komt, dan ben je niet alleen toeschouwer, maar je bent ook. Je doet ook mee. Want elke voetstap die je maakt, of elk schuifeltje of elk kuchje, is een deel van wat er eigenlijk in geluid gebeurt. Net zoals hier. Maar ik kom een keer live geluid bij je maken. Maar komende woensdag. 8 uur. Ja, social, maar dan is ook social. Die tentoonstelling nog steeds, toch? Van Sonic X. Die blijft nog even. Nou, dat gaat daar gewoon doorheen. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Oh. Ik ga zo even... Mooi decor. Ja. Maar waar is Aimee nou? Aimee, I don't know. Succes with the quest. Misschien is het beneden of zo. Oké, nou, dankjewel. So have you seen her now, the cello player? Yes, she's a friend of mine. Huh? She's a friend of mine. But is she still around? Because I'd like to... I mean, yes, she is. But I don't know when. Okay. I don't know when. You see these two people? They are going to help you. Which ones? This one. Oh, okay. They will search for you. The man with the chain. Hello, come on. We are in live. Live radio. Live radio. Oh, yeah. Hey, cool. And I love live radio. You always looking for Aimee. Maybe you can. Aimee. She's in front of the bar. Oh, okay. But how do you know? Why do you know? You know her. Oh yeah, we just we were at Sandberg. Oh okay, studied together. Yeah, no, not in the same year, but same school. Yeah. And we were cycling on a bike together once after a party. So that's how we met. Already after graduating for 2 years, we were like, oh yeah, finally meet now. Okay, cool. Yeah, I know who you are. Okay, now we met. I know who you are too. Okay, bye. That was kind of cute. And what are you making then? What is your work? I'm like a video installation artist. Okay. And you have something here around here? No, not here right now. No. But your work is on display sometimes? Yeah, sometimes. Not at the moment, but no. I'm in my lazy era. And nothing, hibernation. Nothing in the, I would say, in the near future. Yeah, I hope so. I bought a tarot deck. Maybe I'm gonna ask the cards later. That's a huge card. Yeah, I bought it here. There was a woman selling like sound media art books, and she's from Rotterdam. She has no bookshop, but she has a basement full of books. Okay. I forgot website. Something. Underbelly. I think it's called Underbelly. Oh, okay. And she has this like tarot deck that is like very big. and it's like Women of Science tarot deck. So it's like a normal tarot deck, but instead of like ugly drawings of the last two centuries, it's like Women of the Science. So I thought it's nice. I can like look at the future and learn something. It's two in one. I like a good deal. Okay. Well, thanks. I'm gonna look. But you have an impressive chain. You can see it on the radio, but it's nice. There's a big pill there. Yeah, this is, I have some Ritalin in there, if you want one. Huh? I have some Ritalin in there. If you need one. No, no drugs on the radio. Well, it's prescription drugs, so it's legal. I'm going to find Aimee. Yeah. She's over here. See this tall guy with the dark hair? I think she's behind him. The tall guy with white hair. To the left, behind him. Yeah. You'll find her there. She's short. I see a Japanese-looking woman. That's her. Yeah. It's a radio. It's a radio protocol. Oh, thank you. Yeah. Can I keep it or you want to bring it back? Sure. Hey, congrats. How are you? Well done. Yeah. It's easier. She's here. Hello. Hey, can I rudely break in? We are live on the Radio Potapool. Okay. And you were just playing, right? Yes, I was just playing. And you are? My name is Aime Theriot. Yeah. Okay. Yeah. It was very beautiful. Wow. Thank you so much. Yeah. I had a nice time. It was really, really good. Sound also. Sorry? Good sound also. Yeah. Yeah. It was just a nice crowd and happy to have played here. Sorry. Yeah. Yeah. So you are based in Amsterdam? I'm based in Amsterdam, but I am originally from Mexico. I've been living here for 5 years. Okay. Yeah. And you're staying? Huh? You're staying for now, or? Yes. Yeah. Good. I like it here. Yeah. It's good. Yeah. So, do you have like a classical training for the? Well, I went to music school. Yeah. I studied composition. Uh-huh. And I did the whole music school, but then I did a master's at Sandberg Institute here. So I went from music school to art school. Uh-huh. So that's kind of like my background. Uh-huh. Yeah. So your technical basics are in order. They're there, yeah, I guess so. sort of. And then you decided to do something different with the cello? Yes, I wanted to explore electronic music, and I was playing the acoustic cello. But then I realized that with the acoustic cello, when you play like this with a lot of volume and with a lot of effects, you can get like feedback problems. So I decided to just sort of switch to the electric one, and because it's already like I process it a lot. So the original sound of the cello is not even there that much. So for me, it works really nice, and it's quite. It's been a journey, but I'm enjoying it. Yeah. It's pretty intense. It's beautiful. It's spacey. It's what is this music to you? Well, I mean, when I play, I just go into this mode of listening. Like, listening is super important for me and in my practice. So, what I try to do, it's like to sort of facilitate the space for people to bring their own listening into it. So I see listening as a very like active practice, and that's sort of where everything starts, and then it just becomes different sounds, different noises, different textures, texts. I also bring poems, and I like to paint an image for the ear, sort of. It is a very visual. Yeah, exactly. Kind of like a movie or like a short story, but with sound. And this is all kind of spontaneous at the moment? There are some parts that are that I already have recorded. So there's sampling and there's some stuff that is playing in the computer. And then there's a lot of elements of improvisation as well. But like the overarching form, it's clear to me. But how it happens, it's a bit improvised. Yeah. And is this your work, or do you also do other things? Yeah, well, I also, along with a good friend and musician, Koen Nutters, we have the Social Music Club, which is it's a space that we facilitate for people to come and play music, sounds, noises, whatever. It's very open, and everyone is welcome to come. You don't need to be a musician. So, yeah, we're having a session actually next Wednesday at W139. And yeah, the Social Music Club. It's check it out. Yeah. Sounds interesting. Yeah. It's also like from coming from the same idea of facilitating a space for listening and for making sounds together. Yeah. And this is the first time next Wednesday, or have you done it before? Yeah, we've been doing it since 2022. Oh, really? Yeah. Oh, so there's like already a little community that is coming together and. Yeah. People that always are there, and yeah, it's kind of shifting and changing all the time, but it's like a monthly thing. We try to do it twice a month, but then we stopped for the last part of last year, and now we're gonna start again in February and then in March again. So there were some regulars there also who enjoyed the process, I guess. Yeah, actually there were a lot of people that come to the music club that were here tonight. Yeah. So was there a big crowd? Sorry? Was it like a big crowd there sometimes? Or sometimes we have like, I think the biggest group maybe was like 25 people or 20. Yep. And sometimes it's only 4. Yeah. So it's always changing. But it's also nice because that changes the whole session, you know? Yeah. Yeah. It's one of those things that you work with, right? Well, you should come. I guess. Yeah. You're invited if you want to. Okay, well, thank you very much. I'll see you next Wednesday. Next Wednesday, the 14th. At, that's Valentine's Day, right? Sorry? Valentine's Day. Yeah. Something else. Yeah. Poetry, somewhere. We're also doing it in March. So, it's ongoing. How can we find out? The Social Music Club on Instagram. Ah. Just like that. Or you can also just send me an email, and then we have a mailing list, and that's how we also inform people. Yeah. Yeah. We want to say the email on the radio, or? No, I would rather not. It's just my name. Thank you. Okay, you want to share anything else with our dear listeners? No, just that. Okay. Thank you. Yeah. And you're going to do more on the Sonic X this year? Or no, not this year. This was it. Yeah. Well, it was beautiful. Thank you so much. Thank you. Good night. Weinig geluid had ik hier nog even het geluid van can really hear it. En wat je daar hoorde was het geluid uit die rare speaker. Hoi. I like your presence on this event. Oh. Yes. Oh, thank you. Yes. Are you? What is your purpose here? Recording everything a bit, just bit by bit. Purpose? No, yeah, I don't know. No. It's live on Radio Patapu. Oh, so you're recording? It's a live broadcast. Oh, nice. So you're making a podcast from this event? No, it's not a podcast. It's live radio. Nice. It's broadcasted now. No. On Radio Patapu. Nice. So, and why are you here then? Who are you anyway? I'm a volunteer at this event as well. Okay, good. In general, in life, I think I'm the guy who likes to go to the forest. To the forest? Forest, yes. Okay. I like foraging mushrooms. Aha. And I think that's my final purpose, my final destination. But for now, I'm a city dweller. Okay. And I'm exploring different things in the city. Mm-hmm. I'm DJing, I'm working on a documentary. Mm-hmm. I'm taking part here. Mm-hmm. I'm drinking beers, I'm getting drunk, I'm going to parties. Yeah, okay. But eventually I feel like I want to connect more to nature, farming, yeah. Gardening, yeah. Foraging, things like that, yeah. Always a good moment to do it, so it can be now, it can be in 10 years. Exactly. Yeah. For now it feels a bit hard because it's hard to just cut your life away from being in the city, being a citizen when you're young and things like that. You feel like, oh, I'm going to miss out on trying myself out, doing all these creative things or whatever, and you know, why would I go to a farm or to a forest? It's weird, right? To isolate yourself to... You can be creative on the farm, too. Yeah, as well. But it sounds a bit... Maybe even scary. Maybe I'm not ready yet. I don't know. Being creative, it's about creating, right? Yeah. The way you're farming, you're constantly creating stuff. Yes. You're right. Plants, soil... Exactly. That's what I'm doing on my balcony now. I'm practicing, and I want to go to like a CSA farming practice where you can pick up your vegetables in New West. Yeah, so I'm doing step by step. First the balcony, maybe next time I'm going to be somewhere far away from the city. And yeah, just finding myself all there alone in nature. Sounds like a beautiful future. Yes. And you yourself, do you work with nature, farming? No, you're mostly in the city. Yeah. Mostly in the city. Yeah, recording things. Yeah, do that a lot, it's fun to do. So if I have time, I do. Yeah. And apart from that, what are your other practices or? I work a little bit, as little as possible. Yeah. It's not about me, it's about you. Nice. Anyway, I'm glad to have talked to you. I'm Hans. Yes. How can I follow your page or your... You can look here. Ah, okay. Nice. Yes, it was great to talk to you. Okay, yeah. And good luck with your program. Nice to talk to you. Ciao. Thanks. Hallo. Ja, nee, nog een keer. Je hebt me bij Archie al helemaal uitgehoord. Ik zeg niks. Nee. Ja, deze gaat gauw met iemand anders praten. Dat zou ik ook doen als ik in de buurt was. Hallo. Hallo. We zijn live op Radio Patapu. Oh, wat leuk. Ja. Patapu is altijd leuk. Ja, toch? Nou, er gebeuren hele vervelende dingen af op Patacour. Er is echt onzin gaan praten. Oh, maar daar moeten we misschien maar niet over hebben. Even gaan hebben dan. Je gooit wel mijn prijskaartje om. Oh, sorry. Het staat allemaal... Van ja, Lucas dat Marks. Hoort bij het boek. Ja. Je had ook zo'n heftig boek gemaakt. Oh, From Light to Cold. Oké. Okay. Ja, want dat is die van die bom, die gast. Hij is, ja, hij is wel overal aanwezig. Hij heeft de hele kelderruimte tot zijn beschikking. Ja. Ja, hij is hot shit, blijkbaar. Oh ja, is het zo? Ja. Ja. Nou ja, maar wat ga je dan denken? Het zijn maar vier kunstenaars, toch? Hier? Ja, Lucas Marx en dan dat duo Touche Touche. En dan die... En dan die Chamchalas of zoiets. En dan hebben we nog... En dat duo, ja, ja, dat zijn ze volgens mij, ja. Maar het is, ja, die en die, ja. Nou ja, lieve luisteraar, dan weet je dat tenminste. En een heel mooi optreden van M.E. Ja, Therio Ramos. Ik ben een groot fan van haar, ik vind haar echt top, ja. Oh, jij kent meer van wat zij gedaan heeft? Ja, ik heb haar wel eens vaker zien optreden, ja. Okay. En dit is een hele moeilijke ruimte, in de zin van, maar zelfs van... Zelfs vanuit deze hoek klonk het nog steeds goed. Ja, ja, was wel een smart guy hoor, die kleinsman. Ja. Ja, was heel mooi hè. Dus ja. En, wat doe jij hier dan? Ja, ik run hier de boekenhoekje. Ik run het boekenhoekje. ik ben Underbelly, zo heet mijn mobiele winkel. Underbelly. Ja, ja. Het is een mobiele winkel. Ik werk vanuit Rotterdam. Maar ik werk al heel lang met Sonic Act samen. Ja. Al meer dan 10 jaar, denk ik. Zij vragen mij om te komen met een leuke selectie die bij de thema's past. En ik heb eigenlijk altijd wel interessante boeken die daar een beetje bij aansluiten over mediakunst, mediatheorie. Huis vol met boeken. Ik heb niet een huis gelukkig, maar ik heb een apart magazijn ergens. Okay. En dat vind ik heel leuk om te doen, om dan echt te kijken van wat voor kunst is hier, wat voor mensen komen er met wat voor verwachtingen. Ja. En dan zoek ik daar interessante boeken en tijdschriften bij. Ja. Als tegenprestatie zorg ik voor hun eigen uitgaven, dus ik verkoop hier Eco's magazine. Ja. Ja. Nummer 6, dat is van Sonic Act. Ja. En het boek van Lucas ligt hier. Ja. En dat doe ik dan, dat verkoop ik, dat promote ik voor hun. Ja. Dus. Dit is eigenlijk een beetje van de kunstenaars hier dan? Eigenlijk dit is van Sonic Act, dit is van Marx die beneden zit. Ja. De rest is allemaal, heb ik allemaal zelf meegenomen. Oh, oké. Okay. Niet dingen van die andere kunstenaars ook. Nee, die, ik heb nog wel gevraagd dat ene duo ook, en die hadden verder niets meegenomen. Het hangt ook een beetje vanaf wat je doet. Als je muziek maakt, ja, dan zou je platen mee kunnen nemen of tapejes. En meestal wordt het ook wel gezegd hoor, door de curatoren van die bij mij weten, wordt het ook altijd wel even van tevoren gemeld van er is een mogelijkheid om je spullen. Ja. En dat doe ik ook met plezier. En ik vind het ook leuk dat contact met de kunstenaars. Ja, hartstikke leuk. Ja. En ik doe dat dan ook zonder commissie. Dus wat binnenkomt gaat direct naar de kunstenaar. Ja, zeker. Ja. Ik was vorige week ook in de W139. Ja. Ja. Daar was jij niet, denk ik. Oh, toch wel? Iets later en het was veel te druk. Die openingsavond was extreem druk, ja. Ja. Er was niet veel van de kunst te zien. Nee, want ik heb wel een keer een rondje gelopen en ik zag heel mooie dingen, maar ja. Ja. Maar dat is vandaag eigenlijk ook. Morgen wordt waarschijnlijk wel een rustigere dag. Ja. En dan zijn we vanaf 12 uur. Daar die, daar hoor je nauwelijks iets. Nee. Maar morgen. Dat is ook, die maken best mooi geluid. Ja, klopt. Als je je oren van onderen tegenaan houdt, dan kun je het goed doen. Oh ja? Ja? Die speakers die daar staan, bedoel je? Ja, die daar hangen. Oh. Dat zijn speakers. Die, oh, die witte dingen, ja. Ja, ja, ja. Heb ik nog niet gedaan. Nee, ik denk morgen ben ik hier weer vanaf 12 en dan is het vast een stuk rustiger. Ja, dan wordt de ruimte gevuld zoals je bedoelt. Ja, dan ga ik even tijd nemen om de werken te zien. Ja. En, Maar nou, het is een gezellige boel. Ja. Ik kende deze ruimte nog niet, Looiersgracht 60. Ja, dat is een mooie groot ding, hè? Ja, ik hoorde dat het een kartonfabriek is geweest. Oh, ja. Oké. Okay. Vertelde iemand mij. En daarom begrijp ik ook dat daar staat verboden te roken. Oh, die is er nog. Ja, denk ik hoor, dat het nog... Ja, dat is het. Het is een beetje opgeschilderd, maar er staat verboden te roken bij dubbel O. Dubbel O, ja. Maar, en loopt het nou een beetje zo? Nu is het wat rustiger, maar ik heb toch een klein stapeltje boeken van mezelf wel verkocht. En een aardige stapel van de ICO's. Ja. En één boek van Lucas heb ik verkocht. Ja. Dus we zijn nog niet los. Maar jij bent de hele tijd bij de Sonic Acts als er wat te beleven valt. Ja, hangt even vanaf wat. Want er is in het Stedelijk Museum een symposium, daar ben ik niet bij. Oh. Dat is het hele weekend toch een keer? Dat is volgend weekend. Oh, volgend weekend. Oh ja, want dan is het weekend natuurlijk. Ja. En dan is er nog iets in het muziekgebouw volgend weekend. Daar ga ik wel proberen ook bij te zijn. Dat lijkt me wel heel leuk. Ja. En dan volgende week nog W139. Maar ik mis ook heel veel. Want in W139. Ja. Dan is er ook nog weer Expo. Is daar ook weer. Ja, die tentoonstelling die blijft toch? Ja. Ja. Ja. Is er nog weer een activiteit? Volgens mij... Woensdag is er Social Music Gathering. Ja, maar er was in het weekend ook nog een reden dat ze vonden dat ik daar ook weer moest komen. Oh. Dat weet ik eigenlijk nog even niet waarom. Ja. Maar, Paradiso, dat is daar is een hele lange show van vijf uur lang. Ja. En ga je daar nog heen? Nee. Nou, je kan er gewoon binnenlopen volgens mij. Of niet? Nou ja, in ieder geval, het is 5 uur lang en volgens mij is dan het idee dat je daar dan even zit en dan weer weggaat of zo. Ja, dat was met een grasveld ook, geloof ik. Het grasveld is in W139. Daar is een grasveld boven. Ik zweer, iemand heeft net gezegd Het zou dat er in Paradiso een grasveld aangelegd ging worden. Oh, oké. Okay. Voor één nacht, zeg maar. Oh, dan zal, ja. En dan de volgende dag... buiten geëxporteerd naar dat veldje naast Paradiso. Oh, dus wel echt gras? Ja, echt gras. Oh, ja. Oké. Okay, nee, dan... Leuk. Is er ook gras in W139? Ja, daar ligt een installatie boven met ook een soort grasmat. Maar volgens mij is dat kunstgras. Dus ja, misschien toeval. Gras heb ik niet gezien. Nee? Nee, te veel mensen denken. Je moet je schoenen uitdoen voordat je er overheen loopt. Ik denk dat je dat gemist hebt. Ja. Links de trapje op. En daar staan... Oh ja, ik ben helemaal niet boven geweest. Oh, oké. Okay. Dus nou ja, ook daar gras. Het zal waarschijnlijk toeval zijn. Ja. Nou ja. Het gaat natuurlijk wel een beetje over onze bodem allemaal ook, toch? Hé, wat gebruik jij voor je live report? Gewoon via... Ik heb Zoom. Oh, je neemt het op. Je zendt niet nu live uit. Ik zend live uit. Ik ben ook bij radio betrokken en bij Worm, Radio Worm. Oh, dan ken ik je daar wel. En ik heb ook een keer een live reportage gedaan dat via een andere app. Sonobus heette dat. Je hebt verschillende apps waarmee je dus... Deze is mij aangeraden, ik heb er nog nooit een probleem mee gehad. Nee? Nee. Oh, je gebruikt het al langer. Ja. Cool mic. Ja. En hoe werkt het dan? Moet je... Je gaat via de je data. En koptelefoon. Hier kan ik ook doen. En dan pak jij uit en ik heb hier een controle. Dus hier zie je het uitzendplan. Ja, nou al veel langer. Oh? Dat is 2 uur sinds dat optreden. Oh? Hoe kan het nou? Maar het optreden was van 8 tot 9, dus dat kan helemaal niet. Het is pas, het is pas 10 uur. Nee, ja, deze is wel opnieuw gestart, maar ik niet. Ja, nee, klopt. Ja, ik ben al 2 uur. Leuk om te zien, want dat Sonobus... En dit werkt zo'n spier hoor, je moet wel een goede server hebben. Dat is... Goede software? Een goede server, Dark Eyes of zo moet je dan hebben. Oh. Okay, ja, want je hebt een paar verschillende... Ja, volgens mij gaat Sonobus gaat volgens mij gewoon over het internet. Via je data. Ja, dus ja, ja, dat doet deze ook. Die ook. En de... Nou ja, weet je, maar het is ook de techniek, daar heb ik zo weinig mee te maken. Nou ja, als het werkt, dan werkt het. We hebben Michel, die zit echt, die regelt alles met streamen. Ja, waar zit jullie studio? Bij de Binnenpret. Binnenpret? Ja, morgen feest. Oh. 40 jaar Binnenpret. Echt? Ja. Gefeliciteerd. Ja, nou ja. Oh. Ja. Is dat een, ja, er is, een kunstruimte, Binnenpret? Of binnen, een... Oh, nou ja, nee. Binnenpret is een ex-gekraakt hofje met allemaal gebouwtjes eromheen. Oh, wat leuk. En de Okkie. Ja, de Okkie ken ik. Die is onderdeel van de Binnenpret. Dat meen je niet? Ja. Oh. Als je bij de Okkie backstage achter gaat, is het heel lang. Ja. En dan kom je uiteindelijk op een binnenplaatsje. Oh. Dat is de Binnenpret, daar zit NKZ, restaurant is dat, zit daar. Oké, ja, daar ben ik dus zo... bibliotheek. Ja, ik ben nooit verder dan de Ok hier gekomen, blijkbaar. Nou, als je maar niks te doen hebt, kom gewoon lekker naar de Binnenpret. Ja, ja, dat zou dan voor 12 uur moeten zijn, want 12 uur moet ik weer hier zijn. Dan gebeurt er denk ik nog niet zoveel. Ik denk dat het nog niet begonnen. Nee. Maar daarna misschien. Maar gefeliciteerd met jullie. Ik woon je daar ook? Nee hoor, nee, ik heb er verder niks mee te maken. Oh, oké. Okay. Ik kom. Maar daar zit de studio de studio zit daar wel, maar ik kom nooit. En daar zit nu iemand die dit gouden hoer van ons hoort? Nee? Nee. Oh. Nee. Oh. Maar je neemt het op? Nee, ik zet het gewoon uit. Ja, maar je hebt ook een Zoom-apparaat, dus je bent ook aan het opnemen. Ja, dat bedoel ik, ja. Nou, leuk. Ja. Oh ja, nou, die fluisteraar, lekker interessant. Hartstikke interessant. Radio freaks onder elkaar. Ja. Ja, daar kom ik er ook tegen. Maar jij moet even mensen te woord stellen. Hoe heet jij nou? Mariet. En jij? Hans. Hoi. Nou, leuk jou even te spreken. Ja, en als mensen nieuwsgierig zijn, wat is dan Underbelly? Ze kunnen even kijken, underbelly.nu. Dan zien ze wat ik doe. Oké, underbelly.nu. Ja. Dan kunnen we al jouw boeken zien. Boeken en platen. En cassettes. En films. Ja, ik heb het allemaal niet meegenomen hierheen. Ik heb nu alleen boeken, maar ik heb heel veel muziek. Ja, heel veel gekke muziek. Je hebt noise en zo. Noise ook. Ja hoor. Je dingen van Soto en zo, van plattegrond. Ik heb toevallig inderdaad een compilatie. Nee, die heb ik gekregen van iemand, maar dat was een promo. Dat was een Soto 30 jaar bestaan of zoiets. 30? Nee, dat kan niet. Nee, het was een soort van... 10. Nee, het was een gratis compilatie bij mensen die naar het Soto Festival gingen. Oh ja, ja. Dus niet te koop. Die heb ik, want dat is een promo dus. Oh ja, okay. Maar ik heb veel dingen van Okkie en daaromheen. Onno Govaerts. Oh ja, daar ben je natuurlijk ook wel eens. Ja, ben ik ook wel. Ja. Ik heb ook wel eens met de winkel in Okkie gestaan, inderdaad. Ja. Ook een toffe plek. Ja. Niet wetende dat er nog zo'n toffe plek achter zat. Want is de Binnenpret even oud als Okkie dan? Ja. Ah. Ja, dus één kraak was dat. Aha. Maar het was vroeger een tramgarage, toch? De voorkant. Het was de paardentramremise. Paardentram, oh leuk. Ja. Superleuk. Dus er waren ook stallen en zo. En, ja. Nou ja, die trams binnen. Kan je bijna niet meer voorstellen, hè? Zo midden in de stad. Maar vooral die gevel is mooi. Ja, die is prachtig. Ja, die is heel mooi opgeknapt ook. Ja. Complimenten, ja. Ik vind de Okkie echt een super lieve, super toffe plek. Ja. Ja, heel veel muzikanten die willen heel graag terugkomen. Ja, ja, dat is, dat staat toch wel ergens voor, hè? Ja. Het underground circuit. Ja. Het kan nog in de binnenstad van Amsterdam. Ja, gelukkig. De rand van het Vondelpark. Wat moet ik hiermee scannen? Nou, niks. Ik weet niet, leg hem er maar tussen. Dat is goed. Lekker natuurlijk. Ja, is goed. Ja, succes nog verder met je reportage. Ja, fijne avond. Keep going strong. Ja. Pas het goed. Sta je me nou te schieten, joh? I'm gonna share and repost your page, maybe. Okay. Yes. And send me the picture then. Yes. You're also on Instagram, right? No. Okay. No social media. Yes. No, it's just a website I gave you. All right. There you can find my email. Okay. Yeah. Nice. It's hans@bach.amsterdam. Yes. House of Bach? Hans. House, okay. Hans. Hans. Hans. Hans. Okay. At. At. Bach. Bach. Bach. Tot Amsterdam. Nice. Okay. All right. Cool. Good night. Well. Or you want to say something more to our dear listener? I'm a bit, not to say disappointed, but I was excited to stay here longer. I thought it was going to be until 11, but apparently it's until 10. So we're supposed to leave, but we know that there is a party. Yeah, we're supposed to leave now, apparently. Yeah, they told us. Yeah. Exactly. I missed it. Exactly. And I think we're going to OT301, where apparently the party of the Sonic Acts is going to take place for tonight. Yeah, big party, yeah. Exactly. Yeah. So we're going to be there enjoying ourselves and exploring the sound, continuing. Do you have any idea what's going to happen there? I think it's going to be a bit more experimental than normal gigs that you will find in other places in Amsterdam. So I'm curious to discover something different from more normal party I would go to. Visually interesting also, I think. I don't know, but it's going to be my first time actually in OT301 for a party, so I'm curious to check it out. It's a nice spot. Yeah. Down there, OT301, right now, I guess. Sonic X party. Exactly, yes. Well, have fun. Yes, thank you. See you later. Yes, see you later. Cheers. Novel presence. Zo, Al. Oh ja, dat was de jongen die... zei van, je bent zo'n leuke aanwezigheid. Geluid uit die gekke speaker hier. Even naar de andere speaker kijken. Hetzelfde geluid produceert. Of dat hij er al mee gestopt is misschien. Even luisteren. lief luisteraar, dat was weer zo'n speaker die echt prachtig geluid maakt. En als je dat beter wil horen, dan moet je naar de Looie Vrucht nummer 60 komen op een moment dat het wat rustiger is. Hello. What are you doing? We're just talking about Studio Ghibli. Studio what? Ghibli. Ghibli? What is that? Ghibli. It's a series of movies, and they're amazing. Oh, really? Okay. Did you see them? Yeah. Yeah, all of them? Yeah. How many are there? I have no idea. Oh. Wait, are you interviewing me now? 26 or something. No, I always say I don't do interviews. I just talk. You can talk. You said something. Ah, yeah, you have to say something. I'm now closed, so I'm showing everyone the door. So you're gonna have to exit. Nou, je hoort het, lieve luisteraar. We have to go. Okay. We go 5 minutes. Nou, dat is wel jammer, want het begon net interessant te worden. Ja, we worden eruit gezet. Als we nog meer willen feesten, dan moeten we naar... naar de OT 301. We have one plan tomorrow. Vegas, Vegas. Maar misschien kun je wel... Nou, het gaat gewoon weer even geduldig staan wachten. Volgens mij is het de voorzitter van Sonic X. Het openingswoord deed, die is nog even aan het praten met iemand. Oh ja, nou kan je het zien. De cameraman staat te dansen. Wat? De cameraman staat te dansen. Andere. De cameraman was dancing. Nog even wachten tot die meneer de voorzitter tijd heeft. Maar ja, we hebben ondertussen ook uitgezet. Dus even kijken of dit goed gaat. We go to the place to have a drink. Would you like that? We zijn nu ook de gelukkige eigenaar van een boek. Nou, die voorzitter is nog steeds hartstikke druk. Ik wil hem niet stoppen. Ja, normaal gesproken ben ik van de snellere inbraken, ja. Maar ik wilde je niet storen. Hè? Hallo. Hoi. Ja, jij bent een soort van directeur of zo van ja. Het hele, ja, ja. Hele gebeuren zo. Ja. Dat is wel wat. Nou ja. Ja, een heel dik boek ja. En een ja. Dik programma. Ja, maar dat is allemaal team, hè? Ja. Oké. Okay. Hoe zie jij jouw taak of functie dan? Wat is dat? Wat doe je dan? Intern zeggen we wel dat ik vooral er ben. Oh, sorry. We zijn live op ja. Radio Paddepoel. Heb ik dat wel gezegd? Nee, oh, maar sorry. Dat geeft niet. Heel leuk. Ja. Mijn rol is denk ik vooral de problemen oplossen waar iedereen tegenaan loopt. Ja, want het zal wel. Een soort van min of meer geoliede Het is een machine zijn inmiddels. Groot team. Het is al heel lang. Ja, het is al lang, 30 jaar. 30? Ja. Eerste editie was 1994. Zat ik nog op de middelbare school. Dat was voor mijn tijd. Maar ik heb eerst als student was ik erbij betrokken en toen ben ik in 2003 gevraagd of ik... toen was het echt een project. Ja. Ben ik gevraagd om het meer tot een organisatie uit te bouwen. En we zijn met een steeds groter team dat gaan doen. Ja. Dus nu is het een geoliede machine, ja. Ja. Ja. Ja. Nou ja, 30 jaar is ook wel mooi, toch? Voor ja, iets... Een soort van instituut geworden. Ja. Nou ja, we zijn nu ook voor het eerst aan het terugblikken. Hè? Dus eigenlijk werken we altijd heel erg vooruit. En nu kijken we ook terug. Dus nu hebben we ook een heel programma wat dat doet. Waarbij we oud werk uit de archieven opnieuw presenteren. Ja. Ik denk na 30 jaar mag dat soms ook wel. Maar dat lijkt ook wel een beetje een dingetje. Want die gekke bom daar, dat is wel op archief zit. Ja. Dat is een groot archief. Nou, dat is natuurlijk... kijk, wij hebben zelf vanaf het begin altijd een interesse gehad in... hoe brengen we nou verschillende generaties bij elkaar? Hoe kijken we nou ook in het verleden? Wat is daar gebeurd met de voorlopers van... Ja, wij zijn natuurlijk ook maar ergens ingestapt. Ja. Dus er is altijd wel een interesse geweest ook in wat er voor ons kwam. Ja. En zeker ook in archieven. Maar je ziet nu dat een nieuwe generatie makers... Ja. Daar ook toch heel erg mee bezig zijn met de geschiedenis, met hoe kijken we daarop terug. Dus ik denk ergens is het ook heel verfrissend om een nieuwe generatie terug te zien kijken. En niet alleen maar de oudjes terug te zien kijken, maar ook, hè? En ook heel belangrijk. Ja. Ook omdat er over die geschiedenis natuurlijk best wel wat te zeggen is met de kennis van nu. En ik denk dat het heel verstandig is dat jonge makers dat doen. Want die hebben gewoon heel veel bagage nog niet. Die kijken er nu naar en denken, hé, dit is opmerkelijk. Dit is typisch. Of hier moet wat mee. Maar en bij zo'n, als je dan zo'n archief-exercitie doet, dan kom je natuurlijk heel veel makers weer tegen. Van toen, zullen we zeggen. Ja. En zijn die dan verder ook nog betrokken bij Ja, sommige wel. Het hangt een beetje van af. Dus we hebben een aantal makers uit het archief benaderd omdat we een werk van ze opnieuw wilden uitvoeren met de vraag hoe moeten we dit uitvoeren. Soms hadden we wel opnames, maar niet in het juiste formaat. Ja, ja. Dus er zijn ook makers langs geweest die hebben een oud werk eigenlijk opnieuw voor de plek waar we het ten gehore brengen gemasterd. Zodat het daar goed klinkt. We hebben ook samengewerkt. Voor een deel van het programma met een partner uit Frankrijk. Met wie we al lang werken, INAGRM. Dat is het beeld en geluid van Frankrijk. Zij zijn een afdelingje binnen dat grote instituut. Die zich bezighouden met multichannel geluid vooral. En dat is ook, zij hebben dus een archief ontwikkeld vanaf de jaren 50, denk ik. En wij hebben in het verleden samen met ze werk gepresenteerd. En we hebben dus nu samen met ze een aantal werken uitgekozen die ooit bij Sonic X te horen zijn geweest. Om dat ook weer voor die ruimte geschikt te maken of luisterbaar. En het leuke is dat zij dan ook een dag langskomen om het af te mixen en goed in te regelen. Dus er zit heel veel aandacht in. Het is niet iets wat je uit een doos trekt en aanzet. Nee. En dat je zou kunnen zeggen, in die zin plaatst het die werken ook weer in het nu. Hè, zoals een theaterstuk herbeleving, toch? Ook weer opnieuw opgevoerd wordt, een nieuwe interpretatie. En ik denk dat dat is denk ik ook wat het interessant maakt om met archiefwerk te werken, is dat je weer opnieuw nadenkt over wat betekent dit werk nu? Hoe moeten we daar nu naar luisteren? Ja. Nou ja, en wat was het toen? En hebben we dan iets geleerd of zo? Is er iets veranderd? Ja, dat ook. Maar kijk, die werken spreken natuurlijk op een bepaalde manier voor zich. En wat wij kunnen doen... Maar ze komen uit een specifieke tijd. Ja. Opgebloeid uit een... Ja. Nou, het is dus ook, hè, je zou kunnen zeggen, door die werken nu weer toegankelijk te maken, laat je de luisteraar die nu net begint met luisteren, laat je ook horen wat bepaalde ontwikkelingen zijn geweest in een veld, in een discipline, in een bepaald soort denkrichting zou je kunnen zeggen, een bepaald soort opvatting waar zou werk over moeten gaan nu. Dus op een bepaalde manier hebben we ook weer nieuwe werken, makers gevraagd om nieuw werk te maken. Die nieuwe werken plaats je daarmee ook in een geschiedenis, in een traditie, in een ontwikkeling, in een... En dus op een bepaalde manier maak je ook een context voor die werken. Die bestaan niet in een soort vacuüm, maar die bestaan in een bepaald soort ecologie. En volgens mij is dat ook belangrijk aan het werken met archieven, met werken met makers van nu, is dat je ook laat zien dat kunst bestaat nooit in een vacuüm. Het bestaat altijd in een wereld, in een geschiedenis. En sommige delen van de kunstgeschiedenis, die zijn heel toegankelijk omdat ze altijd goed geconserveerd zijn geweest, altijd vertoond. Hè? Er zijn gewoon stukjes uit de beeldende kunst die overal op de wereld altijd te zien zijn. Omdat dat makers zijn van wie we zeggen, die moet iedereen kunnen zien. In geluidskunst zie je dat daar eigenlijk... dat we daar vrij slecht in zijn geweest als samenleving. Om dat altijd overal toegankelijk te maken voor het publiek. En ik denk dat we ons langzaam realiseren dat we dat moeten doen. Willen we ook verder komen met het veld. Want als je alleen maar denkt in het nu. En je vergeet de geschiedenis. Dan ben je ook een beetje als een lijf zonder hersens. Er wordt ook wel eens gezegd, zo'n goudvis in een kom die rondjes zwemt, die vergeet elke keer zijn rondje. Dus ik denk, het is heel belangrijk dat we nieuw werk ook relateren aan wat er daarvoor is gemaakt. Los van dat die werken op zichzelf nog steeds prachtig zijn. Hè? Want je kan het heel erg hebben over de betekenis ervan, maar het is ook een ervaring, een luisterervaring die weer even op een manier naar de wereld laat luisteren, laat kijken, die we anders maar moeilijk kunnen vinden. Nou, wauw. En dat heel veel van dat archiefgeluid terugkijken gebeuren, dat zit bij Zoontesource, denk ik. Ja, dus dit hele programma is elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 5 in Zoontesource te beluisteren. Het zijn 9 programma's, elke dag 3 blokken die elke week herhaald worden. En dan hebben we op donderdagavond hebben we elke week ook nog een optreden van een maker met vaak een presentatie erbij. Waarbij we bijvoorbeeld ook 1 keer begin maart met een makerwerker die ook naar het archief heeft gekeken en daar weer iets mee maakt. Dus die vertelt ook weer iets over archieven. Die heeft ook een praktijk die zich verhoudt tot archieven. Ja. Dus het is ook wel echt een ding, archieven. Ja, hè? Ja. En ik denk met... Ja, daar kunnen we ook wel eens naar, hoor dan. Ja, nou ja, ik denk ook dat we ons beseffen dat... Bij musea zijn we heel erg gewend geraakt aan, dat is eigenlijk ook een archief, zijn we heel erg gewend geraakt aan dat het er gewoon is. En als je dan naar andere disciplines kijkt, dan zie je dat het er helemaal niet zomaar is. Dus daar moeten we echt wel ook wat aan doen, vind ik, met z'n allen. En ik vind ook dat we ook, niet alleen voor ons eigen plezier of omdat we het mooi vinden of belangrijk, maar ook voor volgende generaties, die moeten de toegang hebben tot wat er allemaal gemaakt is. Omdat anders... ga je jezelf gewoon steeds herhalen in wat je maakt en waarom. En het is veel te leren van voorgangers, denk ik. Naast dat het vaak indrukwekkend is wat er destijds al werd gemaakt. Maar er is ook gewoon veel nog van te leren en over te leren. En wat ook bijzonder is, is dat best veel makers die we in de afgelopen 30 jaar hebben gepresenteerd... zijn er ook nog steeds, maken ook nog steeds werk. Dus het is ook weer een entry point om tot makers te komen die gewoon nog werk maken. Ja, en dat is ontwikkeld hebben. Ja, en zo'n project is denk ik ook een manier dat je kan laten zien dat via een maker van nu die je misschien kent, kom je bij een maker van lang geleden. die ook gewoon nog werk maakt. En we hebben bijvoorbeeld één programma in, of één werk in het programma van Enea Lockwood. Zij maakt al decennia lang ruimtelijk geluid. Maakt ook nog steeds werk. Komt binnenkort naar Nederland, geloof ik, ook weer voor iets nieuws. Dus laat dit ook een uitnodiging zijn om haar werk nu te luisteren en te denken, ze komt binnenkort naar Nederland, moet ik even naartoe. Ja, even wat voorbereidingen. Dus het is ook het soort weer laten zien van, die mensen zijn er ook gewoon nog aan het werk. Ja. En vaak maken ze bijzonder werk, waar we meer naar zouden moeten luisteren. Nou ja, want ze hebben ook in een interessante periode geleefd, denk ik. Zeker. En wat echt interessant is, bijvoorbeeld bij haar, is dat je ziet dat haar werk in de jaren 90 en in de jaren 2000 al ging over ecologie. Ze was heel erg bezig met hoe gaat het met de planeet, hoe gaat het met ecosystemen. Ja. En je ziet gewoon dat zij haar tijd eigenlijk ver vooruit was. Ja. Destijds was ze ook al een bepaalde niche, niet echt erkend als een groot kunstenaar. En ik denk dat we daar toch ook op een bepaalde manier credits due moeten geven. Ja. En zeggen, kijk, daar moeten we eigenlijk beter op letten. Op dit soort mensen die misschien niet mainstream zijn, maar wel belangrijke dingen hebben te vertellen. Belangrijke dingen laten horen. Dus dat is ook weer een reminder om juist van de gebaande paden af te gaan en net die dingen mee te pakken en te beluisteren die misschien net buiten je comfortzone liggen, net buiten wat je al kent. Ja, dat is wat moeilijk en toegankelijk. Ja, toch een uitnodiging om echt te gaan luisteren en op onderzoek uit te gaan. Dus het is ook een manier, denk ik, om nieuwsgierigheid aan te wakkeren. Dat is ook belangrijk. Het is grappig dat je luisteren zegt, want ik sprak die mevrouw van Nicello. Ja. En ik vroeg hoe dat gaat en zij zegt van nou, ik ga daar zitten en ik heb wat dingetjes voorbereid en dan begin ik eigenlijk met luisteren. Ja. Maar dat is denk dat ik ook... Dat ze gaat spelen, ze begint met luisteren. Ik vond het zo mooi. Nou ja, en jij begint er ook al een beetje op. Ja, zeker, maar ik denk ook dat, dat we luisteren heel erg onderschatten. Dat we op allerlei manieren misschien ook meer visueel georiënteerd zijn. Maar er is ook iets in actief luisteren vergt ook gewoon een inspanning die we vaak niet leveren. En ik denk op het moment dat je in een ruimte bent waar iemand een werk heeft gemaakt echt alleen maar om te luisteren, dat je ook jezelf in jezelf weer iets aanzet wat we vaker zouden moeten doen. Want het pure luisteren en echt je helemaal overgeven aan je omgeving, dat brengt je toch iets wat je niet op een rationele manier kan, waar je op een rationele manier bij kan, of wat je op een visuele manier kan afdwingen. Ah ja, dat is muziek toch? Muziek. Ja. Doet dingen, dat kan niks anders. Zeker. Maar ook daar denk ik, wees avontuurlijk. Ja. Hè? Het is denk ik ook gewoon een aanmoediging van het avontuurlijke luisteren. In die zin, als je muziek zegt, dan denk ik dat veel mensen vaak denken aan een bepaalde stijl, een bepaald genre. En ik denk bij muziek aan geluid. En ik denk dat het soms behulpzaam is om wat af te stappen van genres en disciplines. Dingen die je al kent. En eigenlijk het pure luisteren naar je omgeving. Naar iets wat iemand heeft gemaakt. Ergens wat misschien niet zo goed te categoriseren is. Omdat je dan eigenlijk aan het werk wordt gezet. Omdat je dan eigenlijk niet weet waar je naar luistert. En op onderzoek uit moet in jezelf. Met dat werk. Want dat is eigenlijk het bijzondere aan pure luisterervaringen. Dat je helemaal wordt teruggeworpen op een ander gedeelte van je auditieve systeem, van je waarneming. Het is een geïsoleerd zintuig. Ja, en we gebruiken geluid natuurlijk heel vaak als een soort patroonherkenningssysteem om onze omgeving te voorspellen. Hè, in het verkeer, in films, overal zijn het cues. Let op, pas op, dit komt eraan, dat gaat er gebeuren. Maar in veel geluidskunst en in veel werk wat minder duidelijk in een muziekcategorie te vatten is, daar heb je niks aan dat systeem of aan die manier van luisteren. Want het is geen waarschuwing meer, het is geen voorspellingsding meer. Dus je gaat je opnieuw afvragen, waar luister ik dan eigenlijk naar? Als het niet functioneel is in de zin van let op of dit komt eraan of dat gaat gebeuren. En ik denk dan pas, en dit is natuurlijk ook iets wat mensen die veel de natuur ingaan, die zich afzonderen van de voorspelbare wereld. Het is natuurlijk ook waar mensen dat doen. Ja. Maar dan wordt het gezien als ik ga lekker een wandeling maken of ik ga naar de zee. Maar als je daarover nadenkt, heel vaak gaat het natuurlijk ook gewoon over dat je je overgeeft aan wat daar auditief gebeurt. Ja. Dat is denk ik een heel belangrijk onderdeel daarvan. Dus ergens denk ik dat heel veel mensen ook weten dat dat er is. Ja. Maar het misschien niet zo bedenken dat je dat dus ook kan opzoeken in zo'n ruimte waar stukken zijn gemaakt voor dit soort ervaringen. Nou, ik vond het heel mooi allemaal. Ik geloof dat je onze lieve luisteraar enorme complimenten hebt gemaakt, zojuist. Ja, nou ja, ik denk gelukkig doen jullie ook goed werk op dit vlak. Hè? Want veel van wat er wordt gemaakt op radiovlak is natuurlijk toch gewoon weinig avontuurlijk. Het zijn allemaal vluggetjes. Ja, dus ik denk elke keer als we iets kunnen laten horen wat een beetje buiten de gebaande paden valt, dan moeten we dat denk ik allemaal aanmoedigen en snel gaan beluisteren. Ja. Nou ja, dit. Het is voor me mooi geweest. Dingen worden zo echt. We moeten nu echt vertrekken, beste luisteraars. Ik geef je dit, dan kan je alles terugvinden. Kijk, fantastisch. Hartstikke goed. Nou, ik vond het een heel fijn gesprek, dankjewel. Dank jou. Wat was je naam? Lucas. Lucas, ja. Ja, Lucas van Sonic Acts. Ja. Een van de vele mensen die daar werken. Ja. Goed dat je eens even. Ja. Ja, ik kom nog wel een keertje kijken. Ja, er gebeurt zoveel. Precies. Nou, ik kom vooral langs en kom ook vooral naar het Amstelpark, want dat is echt een bijzonder dat klinkt programma. Een bijzonder, dankjewel, Lucas. Doeg. Zo, lief luisteraar, dan hoor je het eens van een ander. Luisteren is echt heel belangrijk. En met die wijsheid ga ik lekker mijn jas aan doen. En de uitzending stoppen, want ik ben er ook wel een beetje klaar mee. Tenzij jij nog iets wil zeggen. Het was fantastisch. Kijk, nou, dat is. Ik heb daar verder geen commentaar op. Nou, lieve luisteraar, ik denk dat die tweede uitzending vandaag van die black metal shit maar even niet doorgaat. Want. Is weer mooi geweest. En morgen is er natuurlijk de hele dag. Ik weet niet vanaf hoe laat, is er het grote binnenpretfeest, 40 jaar. En dan gaan we als een idioot rondlopen en met iedereen praten. Dus luister morgen lekker weer. En toedeledokie.